Parmenasa i Mikołaja, prozelitem z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się położyli na nich ręce. I rozszerzało się Słowo Boże, a liczba uczniów w Jerozolimie bardzo się rozmnażała, także bardzo wielu kapłanów stawało się posłusznych wierzy. A Szczepan, pełen wiary i mocy, czynił cuda i wielkie znaki wśród ludzi. Wtedy niektórzy z synagogi, zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków oraz tych, którzy pochodzili z Cylicji i Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem, lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którym mówił. I postawili więc ludzi, którzy zeznali: słyszeliśmy, jak mówi bluźnierstwo przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Bogu. I tak podburzyli lud starszych i uczonych w piśmie, a gdy przybiegli do niego, porwali go i przyprowadzili do rady. I postawili fałszywych świadków, którzy zeznali: ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko prawu. Słyszeliśmy bowiem, jak mówił, że ten Jezus Nazaretu zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, które nam przekazał Mojżesz. A wszyscy, którzy zasiadali w radzie, przyglądali mu się uważnie i zobaczyli, że jego twarz jest jak oblicze anioła. Witajcie. Ostatnio tutaj żeśmy przyglądali się właśnie temu problemowi szósty, który się pojawił w tej wczesnej społeczności, podczas gdy widzimy, liczba uczniów wzrastała, było coraz więcej wierzących, coraz więcej dobrych rzeczy się działo. Jednocześnie też widzimy, pojawiły się problemy. I zamiast właśnie gdzieś tam w kuluarach szemrać, co najwyraźniej trochę miało miejsce, w końcu przedstawiono sprawę i apostołowie tutaj widzimy z modlitwą wyznaczyli, czy raczej zgromadzenie, tak? Ci tutaj, którzy mieli z tą sprawą problem, czyli z tym właśnie, w jaki sposób zaniedbywano te wdowy, które mówiły po grecku, nie mówiły po hebrajsku. Widzimy, że wybrali tych siedmiu braci. To wszystko byli prozelici, to wszystko byli... Ich imiona na to wskazują, że żaden z nich nie był Żydem. Więc widzimy, że wybrali właśnie z tego grona poszkodowanego, że tak powiem, tych siedmiu braci, którzy byli pełni Ducha Świętego, pełni wiary. I apostołowie położyli na nich ręce, pomodlili się i czytamy dalej, że Słowo Boże się rozszerzało, a liczba pomnażała się, liczba uczniów się pomnażała. Nawet, zobaczcie, wielu kapłanów stawało się posłusznych wierze. Więc tutaj widzimy, że nie wszyscy faryzeusze, uczeni w piśmie, kapłani byli totalnie oporni. Oczywiście wielu było, ale tutaj, zobaczcie, jest napisane, że bardzo wielu. Więc nie jakieś pojedyncze tylko osoby, ale wygląda na to, że spora liczba tych kapłanów przychodziła do wiary. Rozumiem to wyrażenie, stawało się posłusznych wierze. Jest jednym z takich wyrażeń, które są tutaj użyte, które mówią o tym, że wierzyli w Chrystusa, że przyjmowali wiarę w Niego. I jeden z tych siedmiu wybranych, Szczepan, o którym na samym początku w piątym wierszu czytamy, że był pełen wiary i Ducha Świętego. Ale też nie był Żydem. Tak, też był jednym z tych właśnie nawróconych prozelitów. Szczepan pełen wiary i mocy, czynił cuda i wielkie znaki wśród ludzi. Więc podobnie jak apostołowie, o których do tej pory czytaliśmy, że oni czynili takie rzeczy, że Bóg przez nich dokonywał takich cudów, tutaj widzimy, że Bóg udzielił tej samej mocy jednemu z tych siedmiu, którzy usługiwali przy stole. Jaka z tego lekcja dla nas płynie praktyczna? Jest tutaj dla nas jakaś lekcja? Jest. Czy może posługiwać przy stole? Nie żartuję. No. Nie no, jest tutaj. No jaka jest lekcja? Że tego, którego wybrali, wiecie, do tej posługi takiej, powiedzmy, bardzo, powiedzielibyśmy, takiej prozaicznej, takiej w cudzysłowie mało duchowej. Duch Święty postanowił napełnić cudowną mocą do czynienia znaków i cudów. Może jego serce się otworzyło. Znaczy, każdy może. Bóg nie ma względu na osobę. Tak, nie, ale też dlatego znajdźcie sobie, bracia, siedmiu mężczyzn cieszących się powszechnym uznaniem, pełnych ducha, mądrości. Pełnych ducha, mądrości. No to wybrali takich, więc... To byli ludzie przecież mądrzy, ale pełni ducha. Pobożni. No, pełni ducha. No. A tacy Boży. Mimo to jeszcze przy stołach. Może, no nie wiem. Każda posługa jest cenna w oczach Boga. Nie, ale oni, Pan Bóg ich używał do takich rzeczy, nie? No, tych prostych. Zdawałoby się, jak my często możemy się... A tam przy stołach, nie? No to kto to może być, nie? A to jednak Bóg może użyć. No skoro byli pełni wiary, no to znaczy, że byli też całkowicie posłuszni Chrystusowi i Ewangelii, także... No to wtedy, co za tym idzie, wtedy już byli pełni Ducha Świętego. Wtedy ich wyposażał i mogli być użyteczni dla ich. Też pokorni, właśnie. Bo gdyby nie mieli tej pokory, to by się buntowali, dlaczego mieli. No tak, no, ale to już dlaczego mają usługiwać. Ale człowiek, który pełen ducha, no to już będzie pokorny, bo to już wiecie, co już za tym idzie. No raczej, no, jak podpadnie w pychę, no to Bóg go skarci od razu. Dobrze by było, nie? To tam ale... długo tak nie będzie. No różnie. Pani ducha, ja myślę, że tutaj potem... mamy taką realizację tego, co Pan Jezus zapowiedział, że jeżeli dobrze posługujemy w małych rzeczach, to wtedy będziemy, Bóg nam powierzy większe rzeczy. Myślę, że wielu ludzi nie rozumie tej zasady i wielu ludzi modli się i czeka na jakąś wielką służbę, wielkie cuda, wielkie rzeczy, zamiast być wiernym w małych rzeczach. Po prostu robić to, co dzisiaj możemy zrobić, to, co jest do zrobienia. Tak jak tutaj była potrzeba, konkretna potrzeba i widzimy, że nie wybrali przypadkowych ludzi, wybrali już dojrzałych ludzi, już ludzi pełnych wiary, pełnych Ducha Świętego i powierzyli im taką przyziemną posługę. I myślę, że oni byli wierni w tej posłudze. Myślę, że właśnie dobrze, bo później już nie czytamy, żeby dalej były problemy. Widzimy, że sprawa została załatwiona. Ludzie nawracali się, przybywało kolejnych do zboru. Więc myślę, że tutaj mamy taki jeden z takich właśnie znamiennych przykładów tego, jak ważne jest, byśmy byli wierni w tym, do czego Pan Bóg nas powołuje. Żebyśmy nie lekceważyli tych drobnych rzeczy, tych właśnie takich, nazwijmy to, małoduchowych, nieznaczących rzeczy. Jestem przekonany, że tylko wtedy, kiedy jesteśmy wierni właśnie w takich rzeczach, w takich małych, mało istotnych, wtedy jesteśmy gotowi, żeby Pan Bóg mógł coś większego przez nas uczynić. I tutaj najwyraźniej no, jesteśmy świadkami właśnie takiego przejścia z takiej, powiedzmy, przyziemnej posługi do cudów, tak? Do wielkich rzeczy, które w tamtym czasie Bóg przez apostołów, a tutaj przez Szczepana, dokonywał. Natomiast za chwilę, już w następnych wierszach, widzimy, że ta posługa wśród znaków i cudów nie była posługą, która cieszyła się tylko zachwytem, podziwem i poparciem. O dziwo, czytamy, że jacyś ludzie z synagogi zwaną synagogą Libertynów i Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, czyli jacyś Żydzi ewidentnie z tej synagogi, czy jacyś prozelici z tej synagogi, bo to słowo Cyrenejczycy i Aleksandryjczycy sugeruje, że to byli jacyś prozelici z innych części imperium. Natomiast to słowo libertynów, z czym wam się kojarzy? Liberty. No. Słowo liberalizm. Tak, właśnie. To słowo libertyn to jest słowo, które oznacza takich wolnomyślicieli. Mhm. Takich ludzi, no, liberałów ogólnie rzecz biorąc. Ciekawa, co to za synagoga była. Liberałów, Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków. W każdym bądź razie widzimy, że byli to ludzie, którzy pochodzili z Cylicji i Azji, czyli z tych regionów właśnie Azji Mniejszej. I oni wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Zaczęli kwestionować to, co Szczepan robił i z jaką mocą przemawiał. Lecz nie byli w stanie sprostać mądrości i duchowi, z których mówił. Jak to widzicie? Jak to nie mogli sprostać? Jak to sobie wyobrażacie? O co tu chodziło? Jak to czytacie, to jaki obraz macie tej rozmowy? Nie mogę argumentów Szczepana. Macie takie rozmowy, że nie możecie sprostać komuś, albo macie wrażenie, że Bóg daje wam taką mądrość i taką zdolność, że ktoś nie może wam sprostać? Właśnie, że też z mocą właśnie tego mówił i po prostu taką siłą przekonania, że nie mogli się temu przeciwstawić nawet. Argumentów. To że brakowało wtedy już argumentów, dokładnie. Pewnie była mądrość ludzka przeciwko mądrości Ducha Świętego. Tak. I to jest, kochani, to, czego my potrzebujemy, prawda? W rozmowach z ludźmi. Bo możemy się wdać w taką, wiecie, gadanie argumentację na poziomie intelektu. Tak, to myślę, że nie daje. Nie, to w ogóle nie. Niejednokrotnie wdaliśmy się i widzieliśmy, jak słabe skutki to przynosi. Tutaj oni też się nie dali przekonać, więc nie oceniajmy skutków po tym, że odnieśliśmy sukces i się nawrócili, bo oni nie odnieśli sukcesu. Znaczy, on wydaje się nie odniósł sukcesu, bo go w końcu zabili. Tak? Natomiast ta moc, z którą przemawiał, tak jak Pan Jezus... To ich serca dotykało pewnie. To ich... Też ich sumieniem. No właśnie z tym sumieniem to widzimy, że oni tutaj się zatwardzili bardzo. I niestety no właśnie nie widać tego poruszenia sumienia. Wręcz widzimy ich zatwardziałość, w której tak jak przeciwko Panu Jezusowi przedstawiali fałszywych świadków, to samo zrobili wobec Szczepana. Podstawili ludzi, czytamy, którzy zeznawali, że bluźni przeciwko Mojżeszowi, przeciwko Bogu. Czy wierzymy w to, że Szczepan bluźnił przeciwko Mojżeszowi i Bogu? Oni tylko to byli fałszywi świadkowie. Więc zobaczcie, kiedy nie mogli mu, że tak powiem, sprostać, nie byli w stanie mu dowieść, że jakieś bzdury wygaduje, że to, co mówi, jest niedorzeczne, czy że mieli jakieś argumenty, by go przekonać. Nie. Po prostu nie byli w stanie przeciwstawić się tej mądrości i duchowi, z których przemawiał. Więc no, zobaczcie, do czego się posunęli. I podburzyli lud, podburzyli starszych, podburzyli uczonych w piśmie. Czyli zobaczcie, mamy Bożego człowieka, pełnego Ducha Świętego, który w pokorze posługuje w mocy Ducha Świętego i nagle wszyscy, że tak powiem, cała masa jakichś znamienitych ludzi jest przeciwko Niemu. Czyli to też nam pokazuje, że służba Panu Jezusowi, no tak jak Jezus zapowiedział, często wiąże się z wrogością, często wiąże się z nienawiścią. Pan Jezus mówi, ze względu na mnie będą was nienawidzieć, będą was wyłączać z synagog, będą was kamienować. I to się stało ze Szczepanem. Czytając takie fragmenty, w zasadzie to ludzie, którzy uważają, że wierzący nie powinien znosić żadnych doświadczeń, powinien być zdrowy, tak, że Pan Bóg go chroni od wszystkiego. Nie wiem, jak mogą nas sobie inaczej wytłumaczyć, patrząc nie na całość Biblii, gdzie ludzie wierzący no, zawsze byli doświadczeni, prawda? No. Tak. Chyba najbardziej. Nawet patrząc na misjonarzy, nie? Tak. Którzy wyjeżdżają. Zabijani. Oni są przecież... Nie, no prześladowania, przecież to jest normalne. Tylko wiesz co, no tam do ludzi więc mogą się to są odnosić. Boże ludzie, a jednak, no, dają świadectwo, nie? I głoszą Ewangelię z odwagą, abyśmy my zawsze mieli tą odwagę, bo ciężkie czasy idą, nie? No. No, wystarczy na nas popatrzeć, że tak powiem, kto z nas nie chorował, tak? Tak, tak. Kto z nas nie miał jakichś doświadczeń. No, to jest... Nie, ale Pan Bóg przecież wszystkich nie uzdrawia i niektórzy umierają. I skąd to się bierze, że wierzący ludzie mówią, że człowiek musi być zdrowy? Gdzie to w ogóle takiej obietnicy nie ma? Pan Jezus czasem uzdrawia, czasem nie uzdrawia, jak chce i kiedy chce. Ale tak jak Pan Bóg chce, nie? My mamy się modlić i prosić, a co Pan Bóg uczyni, to z tym należy się pogodzić. Nie? I choroba nieraz jest, no tak jak Paweł, nie? Do końca życia, nie? Miał ten cierń i taki człowiek, no więc... Wiem, że wielu tłumaczy, trzeba. Że Paweł po prostu nie miał wiary, bo gdyby miał... Tak, gdyby miał wiarę, trzeba tak żyć. Tylko nie słyszałam. Widocznie to jest... Nie wiem, ja sobie tłumaczę, że temu człowiekowi to jest suma summarum, to jest dla jego dobra, mi się wydaje. Nie wiem jak, ale to jest dla jego dobra. Niestety są takie nauki, że jak człowiek choruje, to... To już z wiarą coś nie tak, że z nim jest coś nie tak. Oni przyjmują do wiadomości, że to jest... No, po coś potrzebne, Pan Bóg? Tak, no to nie jest to, że grzeszymy, chociaż może też tak być, nie? Ale że to jest... No, Bóg ma nad wszystkim kontrolę, nad wszystkim. Wszystko po coś jest. Tak. Nawet choroba jest po to, żeby może, bo nasze myśli nie są Bożymi myślami, nasze rozumowanie to jest nasze, ale Bóg ma zupełnie inne plany, nie? Także może nawet choroba być błogosławieństwem tak. Dla kogoś, tak. Nie? Dla tak. Nas na przykład, tak. Dla kogoś, ale my tak często po ludzku myślimy, nie? Niejednokrotnie może być choroba właśnie, że po to, żeby przyprowadzić kogoś do posłuszeństwa. No różne. Może, też, jak gdzieś tam może, zaczyna błądzić i to... To różne powody, nie? Ale ktoś może być, naprawdę żyć świętym życiem i będzie strasznie chory i będzie cierpiał. No, jak jest napisane, żeby oddać takiego szatanowi, nie? No ale on wyzdrowiał akurat, ale są ludzie, którzy nie wyzdrowieją i umrą w chorobie i w cierpieniach. I to Pan Bóg też w tym jest. Tutaj akurat nie, może nie mamy takiego doświadczenia, bo jednak choroba no, tu nie. Jest pewnym takim zrządzeniem, można powiedzieć, no, niezależnym od ludzi. Tak? To mamy inne przykłady biblijne na takie sytuacje. Mamy tego brata, którego Filipianie wysłali do Pawła, w liście do Filipian. Paweł o nim pisze, że on chorował na śmierć, ale Bóg się zmiłował i go też wtedy uleczył. Ale tam jakby z tej całej wypowiedzi Pawła widać, że Paweł, no to nie było tak, że po prostu wypędził jakiegoś demona, nie było tak, że go uzdrowił, tylko najwyraźniej modlili się i Bóg łaskawie uzdrowił tego brata, także on wrócił do Filipii, więc tam mamy taki przykład. Natomiast tutaj mamy bardziej przykład wrogości religijnych ludzi. Mamy tutaj przykład Bożego człowieka, który w imieniu Pana Jezusa, w mocy Jego Ducha, dokonuje niezwykłych rzeczy. Tak jak czytaliśmy ostatnio w niedzielę, 2 tygodnie temu, jak Pan Jezus mocą Ducha wypędzał demony, uzdrawiał chorych, a tamci przyszli i powiedzieli, mocą Belzebuba wygania. Bluźnili przeciwko Duchowi Świętemu. Tu jest podobna sytuacja. Mamy ludzi, którzy nie mówią, że zobaczcie, tutaj też mamy bluźnierstwo, tyle że oni Jego obwiniają o bluźnierstwo. Mówią, że On bluźni przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Bogu. I podburzają właśnie tych znamienitych ludzi, którzy przybiegają, widzimy, siłą przyprowadzają Go do Rady Żydowskiej i tutaj wyraźnie 13 wiersz mówi, podstawili fałszywych świadków. Czyli tutaj mamy znowu po raz kolejny przykład takiej religijnej zawziętości, religijnej perfidii, religijnej zmowy, żeby uciszyć ten głos, którego nie chcą słuchać. I to... oni tak naprawdę Jezusa nienawidzili. Tak. I wszystkich tych, którzy wyznawali Jego wiarę. Dokładnie. Więc to z tego wynika, to wynika z nienawiści do Jezusa. Jezus mówi, mnie nienawidzili i was będą nienawidzieć. Więc jakby to, że na przestrzeni wieków, czasami wiecie, czytamy te różne historie, czy słyszymy no, takie dramatyczne świadectwa naszych braci, sióstr, którzy... To, że przez świat jesteśmy nienawidzeni i prześladowani, to jest jakby jedna rzecz. Przez ludzi, którzy nie znają Boga, przez jakichś zadedykowanych czcicieli innych bogów, szatana. Natomiast tutaj, zobaczcie, to są Żydzi. To są ci, którzy niby wierzą w Boga, którego Pan Jezus też głosił. To nie są jacyś ludzie, którzy uznają jakiegoś innego Boga. To są ludzie, którzy w ręku trzymają tą samą Biblię, z której Szczepan za chwilę będzie im głosił. To jest dopiero dramat, kiedy zderzamy się z ludźmi, którzy z Biblią w ręku pałają nienawiścią i posuwają się do kłamstwa, posuwają się do fałszywych świadków, posuwają się do takiej perfidii. Taka zazdrość w nich była. Tak. Tak, to jest to samo, co spowodowało to, że wołali o krew Jezusa przed Piłatem, kiedy Piłat mówi, nie znajduje w nim żadnej winy. I oni też wiedzieli, że on jest niewinny. A jednak w tej zazdrości, w tej nienawiści do prawdy dopuszczali się czegoś takiego. I to jest, myślę, chyba najtrudniejsze. Kiedy zderzamy się z ludźmi, którzy, tak jak tutaj, zobaczcie, za chwilę Szczepan do nich powie bracia. Tak jak apostołowie, kiedy głosili Żydom, to bardzo często do nich zwracali się tymi słowami. Bracia. Bo oni byli swego rodzaju braćmi, w sensie no, uznawali tego samego Boga. Tak? Mieli ten sam kult tego jedynego, prawdziwego Boga. A jednocześnie nie byli braćmi w takim, wiecie, sensie, w jakim my dzisiaj rozumiemy to, że ktoś jest naszym bratem. Nie byli zrodzeni z Ducha, więc w tym sensie nie byli braćmi. Natomiast no, tutaj jest naprawdę jedno z takich, myślę, największych doświadczeń, które nas może spotkać, kiedy inni mieniący się wierzącymi robią coś takiego, kiedy nas szkalują, kiedy na nas kłamliwe jakieś rzeczy mówią, kiedy z różnych właśnie jakichś takich bezsensownych przyczyn, tak tutaj przecież on, zobaczcie, wielu kapłanów stawało się posłusznych wierze, czyli to też musiało tych wściekać, tak, tych, którzy się nie stawali, ale z drugiej strony powinni byli jednak zastanowić się, dlaczego wierzą, tak, co jest w tym poselstwie. Natomiast tutaj, zobaczcie, człowiek może być w takim stanie, w którym nawet tak jak tutaj, nie byli w stanie sprostać jego mądrości, a więc nie mieli argumentów. Kiedy dyskutowali z nim, on im mądrze mówił, jak jest. I w mocy ducha przemawia do nich i oni to widzieli. Zresztą dalej jest powiedziane, że jego oblicze było jak oblicze anioła. Więc to też było takie wyjątkowe. On był do tego stopnia napełniony Duchem Świętym, że wręcz to Boże światło emanowało z niego. Do tego, że co to znaczy, że miał twarz jak anioł? Kto widział anioła? Ale to coś mówi. To jest jakby taki obraz, który nam pokazuje, że miał taką piękną anielską twarz, tak? Że było w nim jakieś niebiańskie piękno. Tak. Oczy się śmiały. Spokój emanował. No, był ten właśnie przejaw, ewidentny, cudowny przejaw ducha, a jednak zobaczcie, oni pomimo tego wszystkiego dopuszczają się takich no, kroków, tak? Podstawiają fałszywych świadków. Mamy tam gdzieś w tle, tutaj go nie widać, dopiero na końcu tego fragmentu widzimy, tam jest też Saul z Tarsu, który później stanie się apostołem Pawłem. I on tam mówi, idźcie, nie? Tam ja popilnuję waszych szat. Więc tam gdzieś jest Paweł, który jest uczonym faryzeuszem, który jest szkolony u największego rabina tamtych czasów, u Gamaliela. To był najwyższej klasy rabin, którego dzieła do dzisiaj wśród Żydów są traktowane z wielkim szacunkiem. Więc to był wielki człowiek, którego nazywano sprawiedliwym. I zobaczcie, Saul i inni, którzy tam są, są zaślepieni nienawiścią. Później widzimy Saula, który w szaleństwie prześladuje chrześcijan, kobiety, dzieci, starców, wywleka z domów, zamyka w więzieniu. Zobaczcie, tak gorliwie. Jaka, i to i właśnie. Gorliwość i na Boga. I on myśli, że robi to w gorliwości na Boga. Nie? Więc zakładam, że ci tutaj, jakkolwiek libertyni, to mi troszkę rzuca inne światło na nich, ale mimo wszystko w tej swojej religijnej pasji no, być może, zresztą Jezus też to powiedział, tak? Będą myśleli, że czyniąc to, prześladując was, będą myśleli, że służą Bogu. Więc Jezus też to zapowiedział uczniom, że nawet ich nie obwiniajcie za to, bo oni są ślepi. Zresztą tutaj na końcu też Szczepan widzimy, modli się, żeby Bóg im nie poczytał tego grzechu. Tak. Więc jakby on też rozumie tak, że oni są ślepi. My też tak musimy rozumieć. Więc to są dla nas tutaj, myślę, różne takie trudne, ale no, ważne lekcje, że czasami stykamy się z ludźmi, którzy, myślę, szczególnie dzisiaj w kontekście Kościoła szeroko pojętego, mogą o nas złe rzeczy mówić, mogą nam bluźnić, mogą o nas jakieś kłamliwe rzeczy na nas wymyślać. I my musimy strzec naszych serc, żeby nie oddać tym samym, żeby ich nie znienawidzieć, żeby, tak jak Biblia mówi, nie oddawać przekleństwem za przekleństwo, tylko błogosławić ich, modlić się za nimi i prosić Boga, by się nad nimi zmiłował, by ich ratował. Tutaj ten Szczepan jest dla nas, myślę, wielkim przykładem tego, co to znaczy być pełnym Ducha Świętego w obliczu tej religijnej wrogości i religijnych sprzeciwów, którym został poddany. Najpierw powiedzieli, że mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi, przeciwko Bogu. Teraz ci fałszywi świadkowie zeznają, ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw, co sugeruje, że cały czas, wiecie, bluźni, to nie jedno, że tam raz mu się coś zdarzyło, tylko że on ciągle bluźni przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko prawu. Czyli tam było przeciwko Mojżeszowi, przeciwko Bogu, teraz przeciwko świątyni, tak, to święte miejsce, najprawdopodobniej chodzi o świątynię, i prawo Mojżesza. Tak? I dalej dodają, słyszeliśmy bowiem, jak mówił, że ten Jezus z Nazaretu zburzy to miejsce. Czy Jezus zapowiadał zburzenie tego miejsca? Czy zapowiadał zburzenie tej świątyni? Nie, tej nie, tylko... To samo, to jest, to no, powinno nam się, powinno nam się przypominać echem. To samo Jezusowi zarzucali. Mówili, ty mówiłeś, że w 3 dni zburzysz tą świątynię. A czytamy, że Jezus nie mówił o tamtej świątyni, chociaż Jezus zapowiadał zburzenie tamtej świątyni też, ale nie mówił, że on ją zburzy. Jezus powiedział, że kamień na kamieniu nie zostanie z tamtej świątyni. Natomiast kiedy Jezus mówi, zburzcie tą świątynię, Jezus nie mówi, że on ją zburzy, on mówi, wy zburzcie tą świątynię, a ja ją odbuduję w 3 dni. Więc zobaczcie, jak to wszystko zostało poprzekręcane. Te słowa Pana Jezusa, które Jezus wypowiedział, Jezus do nich wypowiedział, mówiąc do starszych żydowskich. Mówi, wy zburzcie. To jest głęboka. Niesamowicie. W 3 dni ją odbuduje. Czyli... No, Jezus mówił o swoim zmartwychwstaniu, o swojej śmierci, zmartwychwstaniu. Natomiast oni, wiadomo, odczytywali to w kontekście tej ziemskiej świątyni. Natomiast Jezus nigdy nie twierdził, że on zburzy tą świątynię. Jezus mówi o Rzymianach, którzy ją zburzą w Ewangelii Łukasza. Jak porównamy to, co jest w 24 rozdziale Mateusza z Ewangelią Łukasza, zobaczymy, że tam, jak połączymy to razem, ewidentnie Jezus zapowiada zburzenie świątyni, ale przez Rzymian. Nie, że on ją zburzy. Więc te zarzuty gdzieś tam, wiecie, mają jakiś oddźwięk w tym, co Jezus mówi, ale to jest wszystko przekręcone. I to też jest dla nas wyzwanie, wiecie, kiedy ludzie na przykład nasze słowa cytują, ale nie tak, jak myśmy je powiedzieli. Nie w takim duchu, jakim je mówiliśmy. Nie z taką intencją, ale ktoś bierze nas za słowo i robi z tego coś, czego myśmy nigdy nie powiedzieli. O, ja z takimi rzeczami miałam dużo do czynienia. To jest bardzo trudne, to jest bardzo bolesne, tak? Kiedy ktoś nam wmawia, że mówiliśmy coś, czego myśmy nie powiedzieli. Myślę, że... Przekręci wszystko. Tak. Myślę, że Szczepan mógł mówić o Mojżeszu, mógł mówić o prawie, mógł mówić o tej świątyni, ale to nie było to, co oni mu tutaj podstawili. To są fałszywi świadkowie, musimy o tym pamiętać. Więc on tego nie powiedział w takim sensie. Mógł mówić w takim sensie, w jakim Paweł to mówi na przykład później. Z kontekstu powyrywania. Tak. Mógł mówić o tym, że teraz jest nowa świątynia. Tak? Że świątynią już nie są... Nie jest budynek, ale świątynią są ci, którzy są napełnieni Bożym Duchem. Więc być może o tym mówił w kontekście świątyni. Mówił o nowym prawie, prawie miłości, prawie Chrystusa. Że już to prawo jest nadrzędnym prawem. Więc tutaj nie wiemy dokładnie, do tej pory nic nie czytaliśmy, czego nauczał Szczepan. Czytamy tylko, że czynił wielkie znaki i cuda i najwyraźniej głosił. Mówił jakieś, zwiastował jakieś rzeczy w Chrystusie, więc my, mając już jakieś zrozumienie Nowego Testamentu, też mówimy o świątyni, też mówimy o Mojżeszu, też mówimy o prawie, mówimy o Bogu, więc jakby myślę, że on też tego dotykał, tyle, że oni tutaj zrobili z niego wroga świątyni, wroga Mojżesza, wroga Boga i tak dalej. No bo o to im chodziło, tak, żeby podstawić mu mocne zarzuty, na podstawie których będą mogli go zabić. Proszę, planowane. Twierdzą w 14 wierszu, że on twierdził, że mówił, że ten Jezus z Nazaretu zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, które nam przekazał Mojżesz. Czyli to są ich zarzuty. Nie przestaje mówić bluźnierstw, bluźni przeciwko Mojżeszowi, Bogu. A więc widzimy, że wszystko tak to zinterpretowali, tak to przedstawili, żeby go skazać. No i czytamy, że wszyscy, którzy zasiadali w Radzie, przyglądali mu się uważnie i co? Zobaczyli, widzieli, że jego twarz jest jak oblicze anioła. Więc tutaj już wtedy, wiecie, widzą coś niezwykłego. Widzą coś, ten człowiek jakiś, cokolwiek to znaczy. Coś przejrzeli. Jakby coś zobaczyli, cudownego, nie? Ale jednak potem widzimy dalej, zgrzytają zębami i niestety robią to, co robią. Natomiast mają tutaj świadectwo i to jest dla mnie przykład tego, o czym żeśmy mówili 2 tygodnie temu, właśnie mówiąc o tym bluźnierstwie przeciwko duchowi. Tu nie mówimy o ludziach, którzy mówią w swej głupocie, w swej nieświadomości, nie mając jakiegoś świadectwa Bożego, mówią coś głupiego na temat Boga, Ducha Świętego, Pana Jezusa. Tutaj mamy ludzi, którzy mają naprawdę wielkie świadectwo. Znowu, mają cuda. Szczepan czyni wielkie cuda, czytamy. To nie były jakieś tam, wiecie, że ktoś miał katar i przestał kichać, tylko to były naprawdę cuda. Ludzie chromi, którzy lata chorowali, byli nagle uzdrowieni. To musiały być wielkie, tam czytamy, wielkie cuda. Więc znaki wielkie. Znaki i wielkie cuda. Więc to były ewidentne przejawy Bożej mocy. Teraz rozmawiają z tym człowiekiem, próbują go złapać na jakichś słowach i on im odpowiada z taką mądrością, że nie są w stanie mu zarzucić. Muszą fałszywych świadków wziąć. Teraz patrzą na niego i mówią, wygląda jak anioł. A więc, no, czy to jest sługa diabła? Nie, jego oblicze jest oblicze jak anioła, nie jak demona. Nie? Więc to jest, mają liczne świadectwa, że tutaj Bóg stoi za tym, że coś tutaj Bożego się dzieje. I zobaczcie, jak on do nich przemawia. Za chwilkę będziemy czytali tą jego mowę do nich, to zobaczcie, jak do nich się zwraca. Mężowie, bracia i ojcowie. Z jakim szacunkiem się do nich zwraca? On nie staje przeciwko nim jako nienawistny wróg, który chce ich tutaj opluć i zmieszać z błotem. On się do nich zwraca z wielkim szacunkiem. Mężowie, bracia i ojcowie. Słuchajcie, co ja mam do powiedzenia? I co on robi? Będziemy zaraz czytać. On właściwie cytuje ich historię. On robi streszczenie całej historii Izraela. Tak naprawdę przedstawia im historię i kończy tym, że są buntownikami. Że ta historia niestety dowodzi tego, że Bóg wielokrotnie do nich przemawiał, okazywał im łaskę, a oni w obliczu tego wszystkiego się ciągle buntowali. I dzisiaj robią to samo. Dokładnie robią to samo. Może ktoś przeczyta ten 7 rozdział. Posłuchajmy tej mowy Szczepana. Jagódka, przeczytasz? Ja też. A arcykapłan rzekł, czy tak się mają te rzeczy? On zaś rzekł, mężowie, bracia i ojcowie, słuchajcie. Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był jeszcze w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie, i rzekł do niego: opuść ziemię swoją i rodzinę swoją i idź do ziemi, którą ci wskażę. Wtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej i zamieszkał w Haranie. A stamtąd, gdy umarł jego ojciec, przesiedlił go do tej ziemi, w której wy teraz mieszkacie. I nie dał mu w niej w posiadanie ani pięci ziemi, lecz obiecał, że da ją jemu w posiadanie i jego potomstwu, chociaż jeszcze nie miał dziecięcia. A Bóg mówił tak, że potomkowie jego będą przychodniami na obczyźnie i że ujarzmią ich i uciskać będą przez 400 lat. A ten naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, ja sądzić będę, powiedział Bóg, a potem wyjdą i mnie służyć będą na tym miejscu. Potem zawarł z nimi przymierze obrzeski. Tak to zrodził Izaaka i obrzezał go dnia 8. Izaak zaś Jakuba, a Jakub 12 patriarchów. a patriarchowie, zazdroszcząc Józefowi, sprzedali go do Egiptu, ale Bóg był z nim i wyrwał go ze wszystkich jego ucisków i dał mu łaskę i mądrość przed Faraonem, królem Egiptu, który ustanowił go zarządcą Egiptu i całego domu swego. I nastał głód w całym Egipcie i Kanaanie, i niedola wielka, i ojcowie nasi nie mieli żywności. A gdy usłyszał Jakub, że w Egipcie jest zboże, posłał tam po raz pierwszy ojców naszych. Za drugim razem Józef dał się poznać braciom swoim, a Faraon poznał ród Józefa. Józef zaś wyprawił posłów i sprowadził ojca swego Jakuba, całą rodzinę liczącą 75 dusz. I przeniósł się Jakub do Egiptu, i umarł on i ojcowie nasi. I przeniesiono ich do Sychem, i złożono w grobowcu, który za pieniądze kupił Abraham od synów Chemora w Sychem. A gdy się zbliżał czas obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi, rozrósł się i rozmnożył lud w Egipcie, aż nastał w Egipcie inny król, który nie znał Józefa. Ten zawziął się podstępnie na nasz ród, uciskał ojców naszych, zmuszając ich, żeby wyrzucali swoje niemowlęta, by nie zostawały przy życiu. W tym czasie narodził się Mojżesz, który był miły Bogu. Przez 3 miesiące chowano go w domu ojca, a gdy go wyrzucono, wzięła go córka Faraona i wychowała go sobie za syna. Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. A kiedy skończył 40 lat, stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich synów Izraela. I ujrzawszy jednego, którego krzywdzono, ujął się za nim, pomścił krzywdzonego i zabił Egipcjanina. Sądził zaś, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie. Ale oni nie zrozumieli. Następnego dnia zjawił się wśród nich, gdy się bili, i usiłował skłonić ich do zgody, mówiąc: mężowie, braćmi jesteście, czemu krzywdzicie się wzajemnie? Lecz ten, który krzywdził bliźniego, odepchnął go i rzekł: któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy chcesz mnie zabić tak, jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? I uciekł Mojżesz z powodu tego słowa i stał się przychodniem w ziemi madiańskiej, gdzie zrodził 2 synów. A kiedy minęło 40 lat, ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł w płomieniu gorącego krzaka. A Mojżesz, ujrzawszy go, zdziwił się temu zjawisku. Gdy zaś podchodził, aby się dokładnie przypatrzeć, rozległ się głos pański: jam jest Bóg ojców twoich, Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba. A zatrwożony Mojżesz nie śmiał się przypatrywać. Pan zaś rzekł do niego: zzuj obuwie z nóg swoich, bo miejsce, na którym stoisz, to ziemia święta. Napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i usłyszałem wdychanie jego i zstąpiłem, żeby ich wybawić. Przeto teraz idź, posyłam cię do Egiptu. Tego Mojżesza, którego się zaparli, mówiąc: kto cię ustanowił przełożonym i sędzią, tego posłał Bóg jako wodza i wybawiciela za pośrednictwem anioła, który mu się ukazał w krzaku. On to wywiódł ich, czyniąc cuda i znaki w Egipcie i na Morzu Czerwonym i na pustyni przez 40 lat. To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela: proroka jak ja wzbudzi wam Pan spośród braci waszych. On ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem, który do niego mówił na górze Synaj, a ojcami naszymi. A on też otrzymał słowa żywota, aby je nam przekazać. Lecz ojcowie nasi nie chcieli mu być posłuszni. Odepchnęli go i sercami swymi zwrócili się ku Egiptowi, mówiąc do Faraona, do Aarona: uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, który nas wywiódł z ziemi egipskiej. I zrobili w owych dniach cielca i złożyli bałwanowi ofiarę i radowali się dziełami rąk swoich. Wtedy odwrócił się Bóg i oddał ich służbę zastępów niebieskich, jak napisano w księdze proroków: czy mnie składaliście ofiary i dary przez 40 lat na pustyni domu Izraela? Tak, nosiliście namiot Molocha i gwiazdę bożka Ramfana, bałwany, które uczyniliście, aby im bić pokłony. Przeto przesiedlę was poza Babilon. Ojcowie nasi mieli na pustyni namiot przymierza, jak nakazał ten, który powiedział Mojżeszowi, aby go wykonał według wzoru, jaki widział. Ojcowie nasi przejęli go i wraz z Jozłem wnieśli do posiadłości pogan, których Bóg wygnał sprzed oblicza ojców naszych, aż do dni Dawida, który znalazł łaskę u Boga i prosił, aby mu było dane przygotować mieszkanie dla Boga Jakubowego. Lecz dopiero Salomon zbudował mu dom, ale Najwyższy nie mieszkał w budowlach rękami uczynionych, jak mówi prorok. Niebo jest tronem moim, a ziemia pod nóżkiem stóp moich. Jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan, albo jakie miejsce odpocznienia mego? Czy nie ręka moja uczyniła to wszystko? Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście Sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. A słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. I rzekł: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na niego. I wypchnęli go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca, zwanego Saulem, i kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. Więc mamy tutaj jedno z najdłuższych zapisanych streszczeń kazań, które zostały wygłoszone w Księdze Dziejów Apostolskich. To też jest ciekawe, jak śledzimy co pewien czas te kazania, które są ogłoszone. Do tej pory mieliśmy Piotra, które jego kazania zostały zapisane. Tutaj mamy Szczepana. I słuchając, czytając tutaj jego wypowiedź, jego streszczenie historii Izraela, myślicie, w jakim celu on tutaj to przytacza? Co w tym, co mówi, odzwierciedla tą sytuację, do której się odnosi? Spróbujmy tutaj popatrzeć na to, co on mówi i spróbujmy teraz to przenieść na grunt tego, co się dzieje. Po co on to mówi? Tak? To nie jest, wiecie, przypadkowe pozbieranie tych rzeczy. On nie chce się przed nimi wykazać swoją wiedzą biblijną raczej, tylko przytacza pewne rzeczy z historii Izraela, żeby coś im zilustrować, coś im pomóc zobaczyć. I co on tutaj ilustruje? Zaczyna od Abrahama, tak? Gdy był jeszcze w Mezopotamii. Po co w ogóle o tym mówi? Po co tutaj się powołuje na Abrahama? Jak myślicie? Po co to odwołanie? Czemu Abraham się powołuje na Abrahama? Żeby pokazać początek działania Boga? Nie wiem. Na pewno wybranego ludu. No, bo zobaczcie, zaczyna mężowie, bracia i ojcowie. Tak? Czyli jakby tutaj się z nimi utożsamia. Tak. I mówi, przecież naszym ojcem jest Abraham. Tak? Ja też należę do tych, którzy wierzą, że Bóg powołał Abrahama. Tak? On był najprawdopodobniej prozelitą, więc wcześniej był Żydem. Tak? Stał się Żydem, a później uwierzył w Chrystusa. Więc tutaj mówi, Bóg chwały ukazał się naszemu ojcu Abrahamowi. Tak? Czyli on tutaj też się utożsamia z Izraelitami. Mówi, nasz ojciec Abraham. Ja nie stoję tutaj przed wami jako ten, który nie wierzy, że Bóg powołał Abrahama, że wybrał Izraela i tak dalej. Więc on tutaj jakby najpierw, zobaczcie, buduje wspólny grunt. Mówi, zobaczcie, czy my w to samo wierzymy. Tak? Nie oddziela się od nich. Tak, on nie staje tutaj od razu przeciwko nim, wiecie, i zaczyna mówić o tych różnicach, które już są udziałem tych, którzy są w Nowym Przymierzu. Tylko zaczyna od tego wspólnego gruntu. Zaczyna od powoływania się na pismo, które oni stwierdzili, że wierzą, którego strzegli, którego jemu zarzucali, że on przeciwko temu mówi. A on tutaj, jak widzimy, nie mówi przeciwko temu. Pokazuje, co ich łączy. Tak, więc to jest, myślę, też dla nas jakaś lekcja, tak? Że rozmawiając z naszymi przeciwnikami, oponentami, tych, którzy nas atakują, dobrze jest nie zaczynać, wiecie, od razu od tego, co nas dzieli. Nie, nie bombardować. Nie módlcie się do różańców i tak dalej. Od razu. No, to myślę, że wszyscy zrobiliśmy ten błąd tak. Na jakimś tam etapie naszego życia, że po prostu od razu siekiera i dawaj, nie? Do korzeni i tak, tutaj tniemy, nie? Tak, ale to widzimy, nie ma takiego wzorca. Jak później czytamy właśnie te kazania Piotra, tutaj Szczepana, innych, widzimy, że oni dochodzą do miejsca, w którym mówią, wy, zdrajcy i mordercy. Przychodzi na to czas, że trzeba powiedzieć prawdę, tak, bolesną, ale od tego nie zaczynają. To nie jest jakby jedyna rzecz, którą mówią. Najpierw wychodzą, wiecie, z tych rzeczy wspólnych. Czy wy w to wierzycie, czy wy to uznajecie? Ja też to wierzę. Ja też to uznaję, tak? Czyli tutaj cała ta jego długa wypowiedź historyczna nie jest, mówię, jakimś popisem jego wiedzy, tylko raczej, myślę, im pokazuje, przecież wy też w to wierzycie. Przecież wy też takiego czegoś nauczacie. Próbuje ich zdobyć na początku. No, w jakiś sposób też broni się jednocześnie, bo oni mu zarzucają bluźnierstwo. Zarzucają bluźnierstwo przeciwko Bogu, bluźnierstwo przeciwko Mojżeszowi, prawo, świątyni, a on tutaj z tego, co mówi, wręcz przeciwnie, pokazuje, że problem jest gdzieś indziej. On nie jest przeciwko Bogu, on nie jest przeciwko świątyni, nie jest przeciwko Mojżeszowi. Mówi, problem jest, zobaczcie, w naszym narodzie, który od wieków się sprzeciwia Bogu. To nie jest, mówi, coś, co się zaczęło dzisiaj, tak? Tylko mówi, zobaczcie, jaka jest nasza historia. Sam fakt, że zaczyna od tego, że Bóg chwały ukazał się naszemu ojcu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie, pokazuje, skąd pochodzą, skąd oni pochodzą. Oni pochodzą z Mezopotamii, gdzie było siedlisko bałwochwalstwa. Abraham przed swoją wiarą Boga był bałwochwalcą. I o tym w innych miejscach czytamy, że on czcił tam fałszywych bogów. Więc on był, mówi, wasz ojciec Abraham, który jest takim wielką waszą figurą, był bałwochwalcą kiedyś, ale Bóg, mówi, mu się objawił. Bóg do niego przemówił, Bóg go wyciągnął stamtąd i Bóg kazał mu iść do tej nowej ziemi. I on był posłuszny, tak? Poszedł tam. Więc tutaj wskazuje im na ich ojca wiary, który uwierzył dlatego, że Bóg mu się objawił. Więc tutaj też... Wiecie, musimy pamiętać pewien kontekst cały czas. Kapłani to są głównie kto? Saduceusze, którzy nie wierzą w aniołów, nie wierzą w cuda, nie wierzą w objawianie się Boga. To są tacy właśnie religijni liberałowie, którzy wszystko rozumem chcą rozumieć. Więc tutaj on też, cytując, chociaż oni uznawali pięcioksiąg Mojżesza, który jest pełen cudów, więc to jest przedziwne, że oni odrzucali całą resztę Starego Testamentu, saduceusze, ale pięcioksiąg uznawali, a pięcioksiąg jest pełen cudów. A jednak oni te cuda wybierali i je jakoś racjonalizowali. Twierdzili, że to tak jak dzisiaj wielu, wiecie, ludzi racjonalizuje, tak? Że to tylko są takie jakieś parabole, że to są jakieś takie historie, które tak naprawdę nie są historycznymi wydarzeniami, tylko one są obrazami jakiejś tam rzeczywistości takiej społecznej i tak dalej, i tak dalej. I tutaj saduceusze już byli w tamtych czasach w takim myśleniu, w którym negowali te cudowne rzeczy. Natomiast on tutaj widać odważnie mówi o Bogu, który mu się objawia, który go prowadzi. I potem mówi o tym właśnie, jak to było z tymi jego podróżami po tej ziemi obiecanej. Nie miał tam, mówi, ani piędzi, ani nawet miejsca na stopę. Tak? Natomiast miał obietnicę. Mówi, miał obietnicę potomka, że Bóg da mu tą ziemię w posiadanie i jego potomstwu, gdy jeszcze nie miał potomka. I tutaj zobaczcie, przytacza tą ważną obietnicę. Twoje potomstwo będzie przebywać w obcej ziemi, wezmą je w niewolę i będą uciskać przez 400 lat. Więc zapowiada niewolę egipską, ten czas, kiedy byli niewolnikami tam. Tak? Mówi, lecz naród, u którego będziecie w niewoli, ja będę sądził, mówi Bóg. I potem wyjdą i będą mi służyć na tym miejscu. I zawarł z nim przymierze obrzezania. Po co on tutaj do tej obrzeski się odwołuje? Myślicie, co to, o co tu chodzi? Dla nas to dzisiaj takie tam jakieś, wiecie, obce, mało znaczące. Natomiast czym była obrzeska dla Żydów? Symbolem pojednania się z Bogiem? Przymierza. Którego przymierza? Mojżesz. Kilka, nie? Nie Mojżeszowego. Nie. Czyli tego już właśnie z Abrahamowego. Abraham. Bo to Abraham otrzymał obrzeskę, prawda? Czyli tu mamy 400 lat jeszcze przed Mojżeszem, przed prawem. Tak. Tutaj Bóg już zawiera wtedy z nimi przymierze. Natomiast, kiedy pada słowo obrzezanie, to dla Żyda to jest, że tak powiem, się otwiera perspektywa czegoś więcej. Z czym się wiązało? Jak prorocy? Pamiętacie, jak prorocy w Starym Testamencie mówili o obrzezaniu? Co oni mówili o obrzezaniu? Prorocy. Bardzo często prorocy Starego Testamentu, Ezechiel, Jeremiasz, Izajasz, nawiązywali do obrzezania. W jaki sposób? Co oni mówili o obrzezaniu? Nie wiem, często powtarzali o obrzesce serc. Mhm. Tak. Czyli wyrzucali im, że są obrzezani w ciele, ale to się nie przekłada na obrzezanie serc. Czyli teraz ta obrzeska ciała była symbolem i zapowiedzią czegoś duchowego, co się miało dokonać w sercach. Nie? Miało być jakieś usunięcie czegoś nieczystego. Bo Żydzi tak to rozumieli. Ten kawałek na pletkach, który odcinali, był symbolem czegoś nieczystego. W tamtych czasach ludzie nie mieli takiej higieny, jak my mamy dzisiaj. I tam się zbierały różne brudy po prostu i choroby się różne robiło tego. I wielu ludzi w tamtych czasach chorowało w tym intymnym miejscu. I dlatego obcięcie tego, obrzezanie tego napletka męskiego sprawiało, że unikało się różnych nieczystości i chorób, które się z tym wiązały. Dlatego poganie byli nazywani nieobrzezańcami, tymi nieczystymi. Tak? To słowo obrzezany było czysty, nieobrzezany, nieczysty. No, taka była konotacja. Oczywiście tutaj samo obrzezanie ciała nic nie wnosiło do serca człowieka. Nie oczyszczało tego serca. Nie oczyszczało żaden sposób. Natomiast było obrazem. I prorocy później bardzo często się do tego odwoływali. Mówili, obrzeżcie wasze serca. Albo mówili, ludzie nieobrzezanych serc. Więc tutaj to co było zewnętrzne, cielesne, było obrazem czegoś głębszego. Miało być obrazem. Tak jak Żydzi później widzimy w Nowym Testamencie, kiedy Paweł głosi Ewangelię, idą za nim, czy tam chrześcijanie żydowscy, czy Żydzi, nie jesteśmy do końca pewni, ale widać, że deptali Pawłowi po piętach i co robili? Wzywali tych młodych chrześcijan, żeby się obrzezali. Że to było konieczne, że nie wystarczy uwierzyć w Jezusa, ale trzeba jeszcze się obrzezać i przestrzegać całego prawa. Do tego ich wzywali. I Paweł się temu mocno przeciwstawiał. Tak? Dlatego, że tutaj już się wydarzyło obrzezanie serca w Chrystusie, a oni teraz chcieli wracać do symbolu, chcieli wracać do tego wszystkiego, co było tylko cieniem i zapowiedzią tego, co się miało wydarzyć przez wiarę w Chrystusa. Więc tutaj on, myślę, nawołując, pokazując do tego właśnie przymierza, pokazuje im na coś, na co później zwraca uwagę, kiedy właśnie przechodzi dalej i ich tam cytuje im słowa proroków, tak? Kiedy mówi o ich buncie. Więc tutaj musimy to jakby patrzeć na to, co on dalej wypowiada i w jaki sposób później ich tutaj obwinia na końcu, kiedy cytuje te słowa później proroków. Który? No właśnie tutaj patrzę dalej, szukam tego. Jest tutaj 51 wiersz. Ludzie twardego karku, nieobrzezanego serca i uszu. Widzicie to? Mm-hmm. Nie, to jest dosłownie nieobrzezanych. Nieobrzezanych serc i nieobrzezanych uszu. No. Ludzie twardego karku, nieobrzezanych serc. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Czyli tak nam się może wydawać, że tamto myśli, no po co on o tym mówi, nie? Ale tutaj widzicie, nawiązuje do tego. Czyli tutaj gdzieś wprowadza temat i na razie tylko im, że tak powiem, hasłowo. Tak dalej mówi, jak ojcowie, tak i wy, nie? Dokładnie, dokładnie. Więc tutaj nie ma jakichś przypadkowych, wiecie, rzeczy w tym, co on mówi, tylko to wszystko jest ściśle związane z tym, co on zamierza im powiedzieć. Tutaj robi wprowadzenie na razie historyczne do tego, co się wydarzyło. Natomiast ten aspekt właśnie... Tutaj mamy jeden z takich elementów, w którym nowe przymierze ściera się ze starym. Ci, którzy chcieli Chrystusa wkleić, że tak powiem, do starego przymierza, robili to, co Pan Jezus powiedział, nie masz szans powodzenia. Tak? To tak jakby nowe płótno chcieć do starej szaty przyszyć. Którzy chcieliby wlać nowe wino do starych bukłaków. To mówi, tak się nie da. Nie można połączyć tych dwóch przymierzy. To są inne przymierza. Dzisiaj też wiemy, adwentyści i inni to samo próbują robić do dzisiaj. Próbują wybierać z tego, oni już co prawda nie chcą całego przestrzegać, ale wybierają z tego starego pewne rzeczy, które twierdzą, że wszystkich nas obowiązują cały czas i chcą je wkleić w nowe, kiedy one są tylko cieniem i zapowiedzią czegoś większego, co się wydarzyło w Chrystusie. I to niszczy Ewangelię. To tak naprawdę prowadzi do innej Ewangelii. Dlatego Paweł był tak przeciwny temu i tutaj te ich sprzeciwy wynikają z tego, że oni jeszcze tego nie rozumieją, ale słyszą, że on, mówiąc o tych rzeczach, mówi o nich w nowy sposób, w inny sposób. On mówi o świątyni, jak zaraz zobaczymy, w taki sposób, że Bóg tam nie mieszka. Więc dla nich to jest obraza, wiecie, dla nich to jest, jak to nie, przecież to jest nasza świątynia, tam jest najświętsze miejsce i tak dalej, nie? Więc oni cały czas myślą tymi kategoriami starego przymierza, a on odwołując się do tych rzeczy ze starego przymierza, mówi, one są zapowiedzią tego, co się wydarzyło w Chrystusie. I dlatego oni mówią, bluźni, on bluźni Bogu, on bluźni prawo, on nie bluźnił. Po prostu wyjaśniał, jakie prawo miało funkcję. Wierzę, że oni już wtedy tych rzeczy nauczali. To zresztą było widać w nauczaniu Piotra wcześniej, jak żeśmy już widzieli, co Piotr mówił. Oni już mieli to zrozumienie, jeszcze niepełne może. Jeszcze widać, że cały czas się trzymali, wiecie, w gronie tylko Żydów i prozelitów. Jeszcze nie wychodzili dalej. Ale już się rodziło napięcie. Już było to nowe, które już mieli w Jezusie i próbowali, jeszcze chodzili do świątyni, jeszcze nadal tam jakoś to w tym żydowskim kontekście wszystko się odbywa, ale już jest tarcie, już jest napięcie. Zdróweczko. Więc tutaj jest ważne, żebyśmy te rzeczy dostrzegali. Też dzisiaj, jak czytamy Stary Testament, to też jest ważne, żebyśmy się zatrzymywali przy tych rzeczach, które Stary Testament mówi i szukali odzwierciedlenia tych rzeczy w Nowym Testamencie. Szukali tego, w jaki sposób one świadczyły o Chrystusie i tym nowym przymierzu, którego my jesteśmy uczestnikami w Chrystusie. Bo wiecie, czasami możemy czytać ten Stary Testament i tak, to mnie nie dotyczy, to już nieważne, tamto już nieważne. Nie możemy tak czasami takie wrażenie mieć, no co tam dla nas jest, nie? jak się czyta Nowy Testament, no to tutaj jest nam to bliższe, tak? A tam to takie wszystko, czy tam dużo z tego, co tam czytamy, wydaje się być nieważne. Ale to nie jest tak. One świadczą o Chrystusie, one zapowiadają Chrystusa. To są cienie, obrazy nowego przymierza i one nam pomagają lepiej zrozumieć te rzeczy nowe. Pan Jezus mówi o tym mądrym, jak on to mówi, ten mówi nawrócony, uczony w piśmie, tak? Który jest jak mędrzec, który wyciąga z tego skarbca stare i nowe rzeczy. To my się tego też musimy uczyć, żebyśmy nie odsunęli, nie odrzucili tego starego przymierza, bo ono jest ważne, ono jest fundamentalne, ono jest punktem odniesienia dla nowego i wielu rzeczy w nowym nie zrozumiemy dobrze, jeśli nie zrozumiemy w podstaw, na którym to się zasadza. To wszystko się do tego odwołuje. Więc tutaj zobaczcie, on im głosi na razie cały czas od początku pierwszą Mojżeszową, tak? Zapowiada później tą niewolę 400-letnią, czyli przechodzi do drugiej Mojżeszowej, tak? Księga Eksodusu. I Mojżesz, tak? Najpierw jeszcze mówi o tym, jak Abraham spłodził Izaaka, obrzezał 8 dnia Izaak Jakuba, Jakub 12 patriarchów, a patriarchowie, zobaczcie, z zawiści sprzedali Józefa do Egiptu. Po co im to mówi? Po co im wspomina o tej zawiści patriarchów? Oni też zawiści Jezusa wydali. Nie? I zawiści Jego teraz atakują i Jego Kościół prześladują. Nie? Czyli tutaj dotyka właśnie no właśnie pokazuje im, że w pośród tego ich wybrania, w pośród tego, że są w gronie tych, których Bóg przeznaczył do tego, żeby byli częścią Jego planu, jednak tam jest zawiść. Nienawiść do własnego brata. Do tego stopnia, że go sprzedają jak niewolnika. Tak jak tutaj gdzieś też mamy te zapowiedzi, tak, Jezusa, sprzedania go przez Judasza, też tam wiadomo, fałszywi świadkowie i tak dalej. Więc tutaj jest ta zawiść patriarchów, mówi, ale Bóg był z nim, czyli z Józefem, tak? Wyrwał go ze wszystkich jego utrapień i dał mu łaskę i mądrość w oczach Faraona, króla Egiptu, który go ustanowił przełożonym nad Egiptem i nad całym swoim domem. Czyli zobaczcie, tutaj mamy poganina, który lepiej traktuje Józefa niż jego bracia. No. Potem nastał głód i wielka niedola w całej ziemi Egiptu i Kanaanu. Nasi ojcowie nie znajdowali żywności, a gdy Jakub usłyszał, że w Egipcie jest zboże, wysłał naszych ojców pierwszy raz. No i tutaj mamy tą historię właśnie Józefa, który dał się poznać braciom. Faraon dowiedział się o rodzie Józefa. Potem Józef posłał po swojego ojca Jakuba, całą swoją rodzinę liczącą 75 dusz. Jakub przybył do Egiptu i tam umarł on sam i nasi ojcowie. I został przeniesiony do Sychem i złożeni w grobie, który Abraham kupił za pieniądze u synów Hamora, ojca Sychema. Po co to wszystko? Co tutaj ta część tej historii? Co ona tutaj wnosi do tej całej sprawy, jak myślicie? Po co my mamy te historie tych Abrahama, Izaaka, Jakuba, Józefa? Po co nam to? Co tam Bóg w tej części słowa nam mówi? O co tam chodzi? Bóg był z nimi. O takiej Bożej wierności, nie? Bez względu na to, gdzie, jak się zachowywali, co robili, czy sprzedali Józefa, to jeden Bóg, no to był jego naród wybrany, nie? Żydzi w tym czasie, w którym tutaj to się dzieje, ich wiara jest scentralizowana wokół świątyni, kultu świątynnego I jakby całe to myślenie żydowskie sprowadza się do miejsca. Pamiętacie rozmowę Pana Jezusa z Samarytanką? Ona mówi, gdzie? Na którym miejscu? Wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, a my mówimy, że na tej górze. Nam to znowu dzisiaj może, chociaż jak, myślę, że jako katolicy byli, to też to trochę czujemy ten klimat, nie? Że te miejsca, nie? Wiecie, kult miejsc, nie? Trzeba iść na pielgrzymkę tam do Częstochowy, nie? Czy tam dzisiaj do Lichenia, czy gdzieś. Jest pewien kult Boga w tych miejscach, szczególny, tak? Tam jest Jego szczególna obecność, to są szczególne miejsca. Tam jak chcesz cudu, to musisz tam drałować, nie? Nie tutaj, co? Trzeba tam iść, do tego miejsca. A dla Żydów, to do dzisiaj, wiecie, no tam wystarczy zobaczyć tych ortodoksów i innych, jak oni tam płaczą, jak oni tam całują, jak oni tam... Ściana płaczą. Tak, to jest kawałeczek tylko, tak? I to po prostu jest no, to świętość największa. Nie? Więc tutaj, co on mówi? Zobaczcie, mówi, nie było świątyni, nie było kapłanów, nie było żadnego kultu, ale to nie znaczy, że Boga nie było. Bóg działał w ich życiu, mówi, Bóg był z nimi, Bóg był z Józefem. Więc to godzi w ich, wieście, oni są kapłanami tej świątyni, nie? Tutaj się nie da bez tej świątyni. Godzi w ich tradycję taką. No i w ich pozycję w ogóle, tych, bez których, wiecie, nie da się do Pana Boga w ogóle zbliżyć. To tak jak kapłan w kościele rzymskim. Jak on ci nie da rozgrzeszenia, to nie ma dla ciebie rozgrzeszenia. Jak on ci nie da świętej komunii, to skąd ty sobie weźmiesz ciało Chrystusa? Nie masz życia, nie? Więc, wiecie, to są rzeczy, które w religii takiej właśnie ludzkiej są bardzo silne. I ci ludzie z tego czerpią swoją wagę. Oni są ważni, no bo bez nich to się nie da tego i tamtego, nie? A tutaj nagle oni mówią o jakimś Jezusie, mówią o Duchu Świętym, mówią o świątyni, która jest teraz w nich wszystkich. Rozumiecie? To przecież tu jest świątynia, tu jest Bóg, tu trzeba przychodzić, tu trzeba składać ofiary, tu trzeba, nie? Po naszemu. A oni nagle mówią, nie, już jest coś nowego. I tu jest to, co oni nazywają bluźnierstwem. Mhm. Tu nie ma bluźnierstwa, to jest wypełnienie proroctw. I on zaraz im o tym powie. Tutaj oni nie mówią niczego, czego Bóg nie zapowiadał. To nie było tak, że oni teraz zanegowali, wiecie, Mojżesza, zanegowali Pismo i tak dalej. Absolutnie nie. Oni pokazują, to się wypełniło. To, co Mojżesz zapowiadał, to, co psalmiści zapowiadali, to, co prorocy zapowiadali, to się właśnie stało, tak? Ale tutaj oni tego nie widzą, tak? Więc tutaj widzimy to działanie Boga poza świątynią, poza jeszcze Mojżeszem, poza prawem, że Bóg nigdy nie był do tego, że tak powiem, zmuszony, że tylko wtedy Bóg zaczął działać. Nie, tutaj pokazują, już działał tam daleko, w Mezopotamii jeszcze, kiedy Abraham czcił fałszywych bogów, tam Bóg do niego przemówił. Czyli Bóg może wszędzie przemawiać, tak? To nie, on nie jest związany z jakimś świętym miejscem, czy czymś takim. I tutaj działał, był z Józefem i czynił cuda i tak dalej. I czytamy, gdy zbliżał się czas obietnicy, którą Bóg złożył Abrahamowi, lud w Egipcie się rozmnożył, aż nastał inny król, który nie znał Józefa i ten, działając podstępnie wobec naszego narodu, uciskał naszych ojców. Także musieli porzucać swoje niemowlęta, żeby nie zostawały przy życiu. I wtedy urodził się Mojżesz, który był miły Bogu i wychowywano go przez 3 miesiące w domu jego ojca. Potem go porzucono, wzięła go córka Faraona, wychowywała jak syna. Wyuczono Mojżesza w całej mądrości egipskiej i był potężny w słowach i czynach. Więc on nie mówi przeciwko Mojżeszowi. Zobaczcie, pamięta dokładnie jego historię. Natomiast tutaj jest ciekawy ten element znowu, że Bóg tak w swej opatrzności pokierował, że to córka Faraona wychowywała Mojżesza. I że Mojżesz był uczony w całej mądrości egipskiej. Ale słuchajcie, ja tego tu nie rozumiem. A tu jest napisane... Zaraz, tu jest, czekaj. Aha. 20 wiersz. I w tym czasie urodził się Mojżesz, a był miły Bogu i wychowywano go przez 3 miesiące w domu jego ojca. No, bo ukrywali go. Przez 3 miesiące go ukrywali, bo normalnie to od razu dzieci były wrzucane do Nilu, a oni, widząc, że było to piękne dziecko, jak tam czytamy, ukrywali go przez 3 miesiące, ale po 3 miesiącach już się obawiali, że coraz większy już nie będzie małym dzieckiem. Czyli do ostatniego momentu czekali, tak? Tak, ta matka go pewnie karmiła. No tutaj wiadomo, oni też to fajnie zaplanowali, że tam udało się, że no mieli dalej nadzieję, że może jakoś się to uda, nie? No, okay, teraz może modlili się, czy tego. W każdym razie tutaj jest znowu jakiś taki akcent tego, jak Bóg posługuje się różnymi ludźmi, tak? Nie tylko tym swoim narodem wybranym, ale nawet córką Faraona. Dla dobra narodu. Dla dobra narodu, dokładnie. Że tutaj Bóg nie jest Bogiem jednego tylko narodu. Nie jest tylko związany z jakimś tam, wiecie, wąskim gronem ludzi. Tylko Bóg działa w cudowny sposób, niezwykły sposób. I tutaj akurat nie posłużył się córką Faraona, która wychowywała Mojżesza jak swojego syna. I czytamy, zdobył wielką mądrość egipską. Był potężny w słowach i czynach, cokolwiek to znaczy, bo wiemy, że on miał problemy z mówieniem. Ale chyba chodzi o potęgę tego, co mówił, jąkając się. Jak powiedział, to się działo, nie? Czyli może nie był wymowny, nie był jakimś tutaj elokwentnym mówcą, ale to, co mówił, mówił z wielką mocą i chyba tutaj o to chodzi, o tą potęgę w jego słowach, że na jego słowa działy się niezwykłe rzeczy i faktycznie czyny. No i mamy ten incydent, gdy miał 40 lat, przyszło mu na myśl odwiedzić swoich braci. No i tam była ta kwestia, ujął się za jednego z nich, zabił Egipcjanina. I ci bracia, co nie zrozumieli, że Bóg chce przez jego ręce dać im wybawienie. Mówią do niego, kto cię ustanowił wodzem i sędzią nad nami? Czy chcesz mnie zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? Co ta historia, co ten incydent tutaj mówi w świetle tego, co tu się dzieje teraz? Jak to odnieść do tego, co się teraz dzieje? W zasadzie to jest kolejna sprawa, gdzie oni nie widzą, że Bóg w jakiś sposób do nich przemawia jako naród, nie? Bo jednak no to Bóg wybrał Mojżesza, a oni nie chcą tego uznać. Czyli dzisiaj w czym mają problem? Dzisiaj, czy mówię dzisiaj, wtedy, tak? Jaka jest paralela? Do czego to można przyrównać? Co tu się dzieje obecnie? Ja myślę, że wcześniej tutaj raczej mowa jest o Jezusie, tak? Że, bo on dalej mówi, proroka takiego jak ja wzbudzi go Pan i macie go we wszystkim słuchać. I kogo on, za o kim on mówił? O Panu Jezusie. O Jezusie mówi, tak? Czyli tutaj przyszedł Jezus jako ten prawdziwy wybawiciel, daleko większy niż Mojżesz. I oni mówią, ty nie jesteś naszym wybawicielem. Tak jak tutaj Mojżesza wypędzili, nie uznali, sprzeciwili mu się, tak dzisiaj, wtedy, to samo z Chrystusem zrobili. Przyszedł ten zapowiadany Wybawiciel, o którym nawet ich Mojżesz, którego oni tak czczą, którego teraz tak szanują, a Mojżesz mówi, Pan wzbudzi wam takiego Wybawcę jak ja. Jego we wszystkim słuchajcie. I teraz przychodzi ten Wybawca, a oni mówią, to nie on. Nie, na krzyż z nim. Nie? Czyli tutaj powtarza się historia. Oczywiście tutaj też możemy dalej pójść. To samo się działo z Szczepanem, to samo się działo z innymi, których Bóg powołuje i posyła do nich. Ale tutaj Chrystus jest tym centralnym, tak? O którym Mojżesz zapowiadał i którego reprezentował. Jest tutaj nowy prawodawca, który stał też za tamtym prawem, które wtedy zostało nadane. Więc tutaj znowu jest ta cecha tych, którzy są ślepi, są w narodzie wybranym, mają obietnicę, przychodzi Wybawca. 400 lat wcześniej Bóg dał obietnicę Abrahamowi, że za 400 lat ja was wyprowadzę. I minęło 400 lat. Przychodzi Mojżesz. I oni mówią, to nie ty. On mówi, to ja. To przeze mnie Bóg chce was wybawić. Nie. Może za długo 400 lat. No, pewnie trochę wywietrzało przez 400 lat, to się nie dziwimy. Niemniej jednak oni zachowali tą wiarę. Widzimy, że jednak tutaj to nie było tak, bo on mówi, tam jak czytamy to sprawozdanie, tam wiecie, w drugiej Mojżeszowej, jak to było z Mojżeszem, jak tam chodził do tej jego matki, to tam jest, czytamy, że oni wołali do Jahwe, oni wzdychali do Jahwe. Więc to nie było tak, że oni przestali o nim wiedzieć, nie wierzyli w niego i tak dalej. Nie, oni pamiętali, że to Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Jakuba. Zresztą tak się Bóg przedstawia Mojżeszowi. Mówi, ja jestem Bogiem waszych ojców, Abrahama. I oni wiedzieli, oni to wiecie, to żyło. Oni się nie zmieszali z Egipcjanami. Oni cały czas żyli osobno, jako osobna rasa. Oni cały czas się trzymali razem i tą wiarę zachowywali, wołali do tego swojego Boga. Do Boga Jahwe, żeby ich ratował. Tak, i tutaj pojawia się Mojżesz. Jak na samym początku tam weszli do tej ziemi Goszen, to oni tam pozostali. Nie? No i przez te wszystkie lata było im dobrze. To teraz się zmieniły czasy. Tak? Za czasów to tam niedługo przed narodzinami Mojżesza się zaczęło zmieniać. Tak? Że ten nowy król przyszedł, który już nie znał Józefa, czyli nie to, że nic o nim nie wiedział, to nie liczył się z nim. Tak? Nie obchodziło go to. Przepraszam. I po prostu zaczął ich obawiać się i atakować. Ale to też było, myślę, Bożą drogą objawienia się w Egipcie i też wyprowadzenia ich do Kanaanu. Tak jakby siedzieli tam, wiecie, jakby im było dobrze, to gdzie by poszli stamtąd, nie? To tak jak tutaj, jak im było dobrze w Jerozolimie, wiecie, tysiące się nawracały, to gdzie im tam iść do Samarii, gdzie im tam gnać na krańce ziemi, jak tu tyle roboty i tutaj tak dobrze, nie? Więc musiały przyjść prześladowania, żeby ich na krańce ziemi wypchnąć. No niestety, czasami widzicie, myślę, że tak często jest w naszym życiu, że jak nam jest dobrze, no to się przywiązujemy do tego dobra. Tak? To usypiamy. Tak, możemy myśleć, że tam Bóg ma jakieś większe rzeczy, ale to się wiąże z ryzykiem. To się wiąże z niebezpieczeństwem. To się wiąże z jakimiś niewygodami. Jak nam jest dobrze, wygodnie, no to gdzie my tam będziemy się szarpać, nie? Gdzieś dalej. I czasami Pan Bóg musi nam to popsuć, nie? O, dobre słowo, popsuć. No, tak jak tutaj, no, pojawił się ten faraon wredny, nie? Do tej pory byli przychylni faraonowie i było fajnie, a tu się pojawia ten wredny faraon, ale to jest Boża droga, by się objawić w Egipcie, w mocy, w cudach. To jest droga, żeby ich wreszcie zaprowadzić do ziemi obiecanej, gdzie jest ich dom. Egipt nie jest ich dom. Tam jest bałwochwalstwo, tam jest grzech i tam Bóg chce ich wyprowadzić i uczynić z nich swój naród, który ma być światłem dla wszystkich narodów. Więc to jest dla nas taka trudna lekcja tej Bożej opatrzności, nie? Że my często patrzymy na Bożą opatrzność jako na takie głaskanie nas i takie dawanie nam dobrych rzeczy, takich, wiecie, przyjemnych. Nie? A kiedy przychodzą problemy, kiedy przychodzą doświadczenia, cierpienie, łzy, to mówimy, Boże, gdzie jesteś? Tak. Nie widzisz tego? Nie widzisz, jak cierpimy? Pomóż nam, daj, żeby znowu było dobrze. Daj, żebyśmy znowu mogli ogórki i czosnek jeść w Egipcie, nie? Tak. Nie chcemy tej pustyni, nie chcemy cierpienia, tego, tych walk, tego Jerycha, tego wszystkiego. Panie Boże, tak dobrze w Egipcie było, nie? No i ja myślę, że Bóg nie ma innej drogi z nami. No, po prostu tacy jesteśmy. Sztywnego karku też niestety. I często się sprzeciwiamy Bogu w taki czasami łagodniejszy sposób, taki wiecie, bardziej taki subtelny sposób, ale nadal nie robimy tego, do czego nas powołał. Nie robimy tego, co mamy robić. Nie? Nie idziemy, nie głosimy, nie poświęcamy się. I dopiero jak przychodzi jakiś, wiecie, kataklizm, przychodzą cierpienia, doświadczenia, wstrząsy, wtedy dopiero pokutujemy. Wołamy do Boga. Wtedy zaczynamy Go szukać z serca i się nawracamy do Niego ponownie. Tak? I niestety, dobre. No to jest dobre. I to jest summa summarum, to jest dobre. Tylko, że właśnie patrząc na historię Izraela, To widzimy... jest w kółko i w kółko. Tak, to właśnie o to chodzi, tak, że to jest cały czas w kółko. Trochę się napracowali. No i to się nie skończyło na nich. Widzimy, że później to przecież w Kościele wina, Nowego Testamentu nigdy jest to samo. Zawsze byli tacy sami, chwilę inaczej, a potem znowu, a potem znowu. Przecież Pan Bóg nie, ich nie każe, bo tak chce. Tylko to jest ich wina, no. Tak jak dzisiaj nasza. Jak robimy nie tak, nie słuchamy Boga, robimy po swojemu, no to, no to Pan Bóg musi, chcąc nas uratować. No. Tak, czytamy, że jak ojciec, który kocha swoje dzieci, smaga, karci, wychowuje. W Księdze Objawienia widzimy Pana Jezusa, który przemawia do tych zborów i poza dwoma wszystkie pozostałe pięć otrzymują nagany. Niektóre bardzo surowo nagany, niektóre łagodniejszą nagany, ale z siedmiu pięć jest do korekty. Wymaga wezwania i do pokuty. Więc myślę, że to nie jest tak, że teraz wiecie, my czytamy te historie, no ależ to oni to byli, nie? To jest o nas tak. Tylko my musimy naprawdę się przeglądać tym jak zwierciadle, tak. I mówić: Panie, ile we mnie jeszcze tego jest, nie? Ile jeszcze we mnie jest tego niepoddania się Tobie, tego właśnie przyzwyczajenia do Egiptu, wygody w Egipcie, umiłowania niestety pewnych rzeczy tego świata, nie? To są rzeczy, które jeśli nie zobaczymy ich po dobremu, to ujrzymy je, gdy Pan Bóg nas mocniej uderzy i w swej miłości pokaże nam, że to nie jest coś, co mamy kochać. To nie jest nasze źródło bezpieczeństwa. To nie są rzeczy, w których powinniśmy upatrywać naszego szczęścia i stabilności i jakiejś nadziei. Taką mamy tendencję, to jest w naszej ludzkiej naturze, że niestety przyzwyczajamy się do pewnych wygodnych, miłych rzeczy, zaczynamy z nich czynić naszą podporę, zaczynamy czynić z nich naszego, w cudzysłowie, małego bożka, a czasami potem urasta do rangi naszego Boga po prostu, nie? I to jest no, niebezpieczne. I tutaj widać, że przychodzi Boży prorok, przychodzi Boży Wybawiciel. Oni go nie rozpoznają, oni mu się sprzeciwiają. I czytamy, że Mojżesz uciekł i był cudzoziemcem, znowu w ziemi midiańskiej, z poganami. I tam Pan Bóg przez kolejne 40 lat go przygotowywał do tego zadania. Tutaj Mojżesz pewnie też trochę się pospieszył z tym, co zrobił i z tym, jak się ogłaszał Wybawicielem. No ale już miał tą wizję, miał to powołanie, widział ten, co się tam z nimi dzieje, chciał im pomóc, tak? No ale to jeszcze nie był czas najwyraźniej. Natomiast to jest ciekawe, że przystał do córki kapłana Midianitów. Nie? Więc znowu, wydawałoby się, gdzie on wszedł, nie? Związał się zresztą z córką kapłana Midianitów. To byli poganie, tak? A jednak Bogu to nie przeszkadzało, żeby właśnie przez niego, przez tego Mojżesza dokonać tego wielkiego wybawienia. Tam widzimy, że miał swoje perypetie, miał tam problemy z obrzezaniem swoich synów, później tam Bóg go niemal nie zabił za to też, że nie chciał obrzezać tych swoich synów, więc tam też były problemy, napięcia jakieś rodzinne, ta żona też miała z tym problem, że on ich chciał obrzezać i on ze względu na nią najprawdopodobniej nie obrzezał tych synów. Ale później dopiero jak już szedł do Egiptu, to Bóg tam go spotkał i no, Mojżesz ze strachem obrzezał tych synów. I ta żona mu też z pretensjami mówiła, że jesteś mi tu oblubieńcem krwi, nie? Że mi tutaj synów obrzezujesz. Jest tam jest pewne napięcie, jest pewien problem. Natomiast widzimy, że Bóg realizuje swój zamysł pośród tych wszystkich ludzkich słabości. Po 40 latach ukazuje się na pustyni Góry Synaj anioł Pana. Zobaczcie. Tam czytamy, że kto mu się ukazał? Drugi Mojżeszowy. Kto do niego przemówił tam? Anioł Pana? Nie, Pan Jezus. Pan Jezus. Czy Pan? Pan Jezus. Ja to rozumiem, Pan Jezus. Więc tutaj to jest ta postać tego anioła Pana. Nic, ale to był Pan Jezus. Ja tak rozumiem. pojawia nam się ta postać tego anioła. To słowo anioł, musimy pamiętać, jest wieloznaczne. Anioł niekoniecznie Pana oznacza jakiegoś niebieskiego, stworzonego anioła. Czasami oznacza posłańca. To słowo anioł znaczy posłaniec. Ale tutaj, Ewidentnie anioł jest mowa o samym Bogu, Jahwe, który w Starym Testamencie posługuje się aniołem, który najprawdopodobniej jest obrazem Pana Jezusa, czy jest samym Panem Jezusem, który jest tym posłańcem Jahwe, a jednocześnie jest Jahwe. Bo czasami o nim czytamy jako anioł Jahwe, za chwilę czytamy, że to Jahwe jest, że to jest sam Jahwe. Więc tutaj ta postać tego wyjątkowego anioła Jahwe, tego posłańca Jahwe, jest boska. To nie jest zwykły anioł, tylko to jest anioł, który jest jednocześnie Jahwe. No ale w wierszu 32 dalej mówi, nie, że przedstawia się. Tak, rozległ się głos Pana. Przed kim jest? Tak, więc właśnie mówimy, to jest właśnie też tutaj nawet to widzimy, nie? Że ukazał mu się anioł Pana, a gdy Mojżesz zdziwił się, podszedł, rozległ się głos Pana, który mówił: ja jestem Bogiem twoim ojcem, Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. A Mojżesz drżał i nie śmiał się przypatrywać. Więc tutaj mamy anioła Jahwe, który jest jednocześnie Jahwe. To też jest zapowiedź. Tutaj wiadomo, ci jeszcze nie wiem, ile oni z tego słyszą, ile oni z tego rozumieją, ale tutaj myślę, że to nawiązanie też jest tu istotne dla nich, tak? Że zobaczcie, w Starym Testamencie Bóg miał swojego posłańca, w którym Boże imię było w tym posłańcu. I on reprezentował Boga i był Bogiem, chociaż był jego posłańcem. Więc tutaj mamy te obrazy Jezusa w Starym Testamencie, które tutaj myślę, że on tak bardzo subtelnie, delikatnie im przypomina. Więc Bóg posyła go z powrotem do Egiptu. Mówi: widziałem utrapienie mojego ludu, który jest w Egipcie, słyszałem jego wzdychanie i zstąpiłem, żeby go wybawić. Dlatego teraz poślę cię do Egiptu. I tego Mojżesza, którego się wyparli, mówiąc, któż cię ustanowił wodzem i sędzią, tego Bóg posłał jako wodza i wybawiciela przez rękę anioła, który mu się ukazał w krzaku. Więc tutaj zobaczcie, jak mamy to powiązane. I on to wyprowadził ich, czyniąc cuda i znaki. Czyli teraz zobaczcie, był Jezus, który czynił wielkie cuda i wielkie znaki. Są apostołowie, przez których ręce dzieją się wielkie cuda i znaki. Teraz jest Szczepan, przez którego ręce dzieją się wielkie cuda i znaki. I tutaj za każdym razem on mówi: zobaczcie, kiedy Bóg się objawiał w taki sposób, to Bóg się objawia. To Bóg mówił do naszych ojców. I dzisiaj Bóg mówi do was, mówi. Dzisiaj Bóg się wśród was objawia w znakach, cudach. I czy wy będziecie go słuchać? Czy wy słuchacie jego głosu? Nie? Czyli tutaj jest, mają kolejne niezbite dowody tego, że to Bóg do nich przemawia, że to Bóg wśród nich działa. I też mówi: to jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela: proroka jak ja wzbudzi wam Pana. Więc Mojżesz zapowiadał przyjście proroka, którego mieli słuchać. I tutaj oni wiedzieli, że ten prorok, Żydzi wiedzieli, że to nie będzie, wiecie, taki prorok jak Mojżesz, w tym sensie, jak to powiedzieć, na jego poziomie nawet. Oni wiedzieli, że to będzie Mesjasz. To oni to rozpoznawali, Żydzi, jako zapowiedź Mesjasza, bo tam było powiedziane: ktokolwiek go nie usłucha, zostanie wytracony spośród mojego ludu. Oczywiście Mojżesz też, jak prawo nadawał, to wiemy, że jak ktoś był nieposłuszny temu prawu, to też był wytracony. Tak? Więc Mojżesz tutaj, to prawo Mojżesza było prawem Boga tak naprawdę. Mojżesz je tylko przejął od Boga, on był tylko pośrednikiem tego prawa. Natomiast to prawo też było surowe wobec tych, którzy go nie słuchali. I tutaj też Mojżesz zapowiedział, że przyjdzie inny. Więc to jest o tyle znaczące, że Żydzi niestety doszli do miejsca, w którym uważali, że ich przymierze i ich prawo jest już ostatecznym zamysłem Boga. jakby nie zobaczyli tych, czy nie zobaczyli, albo odrzucili, albo tak bardzo chcieli zachowania tego wszystkiego. Do dzisiaj zresztą to jest powszechne wśród Żydów. Ale oczekując Mesjasza też nie myśleli w takiej kategorii. No to właśnie jest ciekawe, nie? Że oni oczekiwali Mesjasza jako tego, który ich wyniesie do pozycji władzy, który wreszcie da im wolność od ich zewnętrznych wrogów i ich ustanowi tymi rządzącymi, tymi, bo rzeczywiście wiele tych proroczych obrazów tak wygląda. Tyle, że one już mówią o nowym Izraelu. Mówią już o tych, którzy są obrzezanych serc. O duchowym Izraelu. Nowy Testament nam to wyraźnie pokazuje, że tamte obietnice nie dotyczą tylko Izraela według ciała, ale dotyczą tych, którzy prawdziwie są Izraelem, którzy są wiary Abrahama, którzy serca są obrzezane. Więc tutaj te prorocze zapowiedzi dotyczą jego powtórnego przyjścia, nie pierwszego przyjścia. One wszystkie się ziszczą, kiedy Chrystus powróci i ustanowi swoje wieczne królestwo. Natomiast to jego pierwsze przyjście było przyjściem jako uniżonego sługi, cierpiącego sługi, sługi, który oddaje życie za swój lud. I to też jest w proroctwach, tyle że oni tego nie akcentowali. Tyle że oni, tak jak dzisiaj chrześcijanie, wybierają, wiecie, te wiersze: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, ale już nie czytają kontekstu Pawła, który siedzi w więzieniu, który mówi o tym, że umie żyć w niedostatku, że znosi różne cierpienia. Tego już nie cytują chrześcijanie. Chrześcijanie tamtych wierszy się nie uczą na pamięć. Uczą się tylko tego wiersza: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Tak? Uważają, że wszystko mogą, ale nie czytają kontekstu, w jakim Paweł to powiedział. Paweł tego nie powiedział w takim kontekście, w jakim dzisiaj ludzie to cytują. Mogę poprzestawać na małym, na dużym. Dokładnie. Nie. Więc to jest niestety to, co oni robili, to my dzisiaj też robimy. My, mówię, jako chrześcijanie, tak? Wybierali sobie rzeczy ze Starego Testamentu i na nich się skupiali, o nich mówili, o nich pieśni pisali. Nie tak dużo o cierpieniu, nie tak dużo o jakimś tam poniżeniu, uniżeniu, tylko więcej o tych, wiecie, rzeczach chwalebnych, nie? A jedno i drugie jest prawdą. No, nie możemy oderwać tych rzeczy. Więc i tutaj, zobaczcie, Bóg im posyła Mojżesza, który znowu w wielkich cudach wyprowadza ich z Egiptu. Lecz co, wiersz 39? Nasi ojcowie nie chcieli mu być posłuszeni. Odepchnęli go i zwrócili swoje serca ku Egiptowi. Jak to możliwe? Siedzieli 400 lat w Egipcie, teraz ostatnie lata były bardzo ciężkie, byli bici, byli głodzeni, byli nad siły obciążeni i Bóg ich wyprowadza w cudach, znakach, niesamowite rzeczy. Nikt nie widział do tej pory takie rzeczy. Morze się rozstępuje przed nimi, te plagi egipskie wszystkie. No to są... A oni... Może polubili być bici. No właśnie nie, to właśnie nie w tym rzecz. Tutaj problem jest w tym, że w naturze człowieka... Bo kiedy oni chcą wracać? Bo to musimy pamiętać znowu kontekst. Tak? Kiedy oni chcą wracać? Kiedy są próby kolejne? Tak. Oczywiście, za długo to trwało. Ciągle za już spowszedniało im to, już tak, zapomnieli, jak było w Egipcie. A później jeszcze zobaczyli, tam oni trzeba będzie walczyć znowu z nimi, nie? No, to już lepiej niech będzie ta stara bida niż nowa. W sensie myślę, że to jest niebezpieczeństwo i dla nas. Tak. A ciągle ta Biblia, ciągle ta modlitwa, ciągle te nabożeństwa, ciągle tamto. I tak nam się to może przejeść, tak nam się to może spowszednieć, tak nam może to... I jakby nie rozumiemy, że to jest też źródło Bożej łaski dla nas, byśmy trwali w Chrystusie, żebyśmy nie wracali do starego życia. My czasami patrzymy na jakieś stare rzeczy i jakiś sentyment wraca. Gdzieś tam usłyszymy jakąś starą piosenkę, jakiś stary film. Tak jakoś tak nie było tak źle. Kiedyś to było jakoś inaczej. Nie, gdzieś my młodzi. Bo fajnie. Taka jakaś amnezja. Tak. Że byliśmy niewolnikami grzechu. Byliśmy zaprzedani grzechowi. Byliśmy na drodze śmierci. Ale jakiś taki głupi sentyment się czasami budzi. Dobrze, to jest... teraz zilustrowałeś teraz. Ale to jest moment, jeżeli jest, myślę, słyszę wierzących ludzi, którzy tak mówią czasami, nie? Którzy, wiecie, po latach już im się nie chce. Nie chce im się modlić, nie chce im się przychodzić, nie chce im się tego, tamtego. Po prostu ogarnia jakiś marazm. Zaczynają tracić zrozumienie, że przecież jesteś na nowej drodze. Potrzebujesz tej codziennej manny. Potrzebujesz tych prostych rzeczy, którego, zobaczcie, Bóg im nie dał, wiecie, cały czas. Były cuda, były znaki, był jakiś moment, wiecie, niesamowitego wyjścia, ale potem to już było, znaczy był ten ogień, wiadomo, słup ognia, obłoku, tak. Manna też była cudem, ale nawet to spowszedniało, tak? No bo codziennie była. Jak myślę, byśmy codziennie ten sam cud oglądali, może nie mamy spowszedniało. Przepiórki. Te przepiórki, to wiecie, to już wtedy im też aż wychodziły z bokiem, no, nie? Jak je cały miesiąc, a potem masę ludzi umarło, nie? Więc to też mieli pretensje do Pana Boga. Wszystko źle. Tak, więc tutaj jest to niestety... Narodzenie. To jest dla mnie spostrzeżenie. No, ja wiem. Nie chcieli być posłuszni temu Bożemu wybrańcowi. Odepchnęli Go, zwrócili swoje serca ku Egiptowi. Teraz to samo robią z Jezusem. I przychodzi ten większy Zbawiciel, przychodzi ten naprawdę Zbawiciel dusz, a oni Go odpychają i mówią, On nie będzie nad nami królował. Nie, i Jego krew niech spadnie na nas, a na nasze dzieci. Nie? I tutaj to jest, oni mówią, no. Jest przekleństwo, nie? Bunt, no, jest sami na siebie. Nie? I teraz już tutaj... No i płacą za to, niestety. No i Szczepan, zobaczcie, przechodzi dalej. Tutaj już tak coraz twardsze słowa. Który? No tutaj 39 i dalej. Do tej pory, tak jak mówiliśmy, no gdzieś tutaj mamy wspólny... No to jeszcze słuchają tego, myślę, no tak, zgadza się. Jeszcze nie ma, wiecie, na nich takiego ataku, nie? Tam są jakieś historyczne rzeczy, które tam jakieś niuanse są. Ale nie ma tego ataku. Natomiast tutaj już przechodzi do... Konkretnie mówi, nasi ojcowie nie chcieli być posłuszni, odepchnęli go, zwrócili serca ku Egiptowi i powiedzieli do Arana, zrób nam bogów, którzy będą szli przed nami, bo nie wiemy, co stało się z tym Mojżeszem, który nas wyprowadził z Egiptu. I zrobili sobie cielca w tych dniach i złożyli ofiarę temu bożkowi i cieszyli się dziełami swoich rąk. Wtedy Bóg odwrócił się od nich i oddał ich, tutaj ja mam służbę zastępów nieba. Macie jakieś tam inne przekłady? Ja mam też zastępów niebieskich. No, ale w służbę, tak? Tak, służbę zastępom nieba. Jak czytamy w swoim proroku. Czyli co to znaczy, że oddał ich w służbę zastępom nieba? Co to, jak to rozumiecie? Co to za zastępy nieba przede wszystkim? No to ci... Kosić ich. Zabijać. Nie. Zastępy to... nieba to ciała niebieskie. Ciała niebieskie. Księżyc, słońce, gwiazdy. Temu to czczą. Tak, oni to czcili. Oni to uznawali za jakieś bóstwa. Uważali ciała niebiańskie za boskie i im służyli. Tutaj ta służba tym właśnie... Dawali. Tak, że oni zaczęli je czcić. Zamiast czcić Boga, który to wszystko stworzył, zaczęli czcić stworzenie i tym rzeczom służyć. Tak? Dalej czytamy, jak napisano w Księdze Proroków. Czy mi składaliście zwierzęta i inne ofiary na pustyni przez 40 lat domu Izraela? Raczej obnosiliście namiot Molocha i gwiazdę waszego boga Remfana. Wizerunki, które sobie zrobiliście, żeby oddawać im cześć. To jest gwiazda Dawida? Niektórzy tak twierdzą, chociaż to nie ma silnych podstaw, ta gwiazda Remfana. Tak, niektórzy tak się domyślają, że to może być ta tak zwana gwiazda Dawida, ale to jest grubymi nićmi szyte. Mm-hmm. Także tutaj bym był ostrożny z takimi rewelacjami, które mają siłę. Moloch to jest? Moloch to był Bóg jednego z tych kananickich plemion. To był ten Boże, któremu dzieci składano ofierze w ogniu. Także... To temu Molochowi służył. I to już zobaczcie, na pustyni się działo. To, że później to się działo, to jak czytamy tą relację na pustyni, tam widzimy jakieś momenty, że oni tam zaczynają, wiecie, schodzić. Natomiast dopiero później tak naprawdę królowie izraelscy zaczynają czcić te bóstwa. I to już jest takim jawnym odstępstwem za czasów królów izraelskich. Natomiast na pustyni są incydenty. Ale niestety tutaj myślę, że Szczepan odnosi się do nich, pokazując, że te tendencje były niestety już nawet wtedy w ich sercach, że to już spowodowało później tą ich niewiarę, to co, że wszyscy zginęli, to, że na pustyni ich ciała zaległy. Niestety tutaj widzimy, że to nie była tylko kwestia ich ludzkiego strachu i jakiegoś obawy przed tymi Kananejczykami, to też wszystko było niestety podszyte ich bałwochwalstwem. I to było widać na pustyni, kiedykolwiek tam te Moabitki raz przyszły, prawda, gdzie tam się znalazły, oni od razu poszli w ten moabski kult, tam masa ludzi zginęła. Więc tam co rusz pojawiają się takie, mówię, tylko niby incydenty, ale one pokazują na tą skłonność ich serc do bałwochwalstwa, do odstępstwa. A później już za czasów królów, znaczy to już wcześniej, już za czasów sędziów, zresztą widzimy ciągle to, ten cykl ich czczenia tych bogów właśnie filistyńskich i innych, więc to jakby to się przewija przez całą ich historię, nie? Ale tutaj on się już mówi, pokazuje, że to już się zaczęło tam na pustyni. Od razu jak tylko wyszli z Egiptu, zanim jeszcze weszli i później powołuje się na słowa proroków, które są późniejszymi słowami i mówią o późniejszych grzechach, ale to są grzechy, które ciągnęły się przez pokolenia. Niestety one towarzyszyły im już od wyjścia z Egiptu. Tutaj po 40 dniach, tak, kiedy Mojżesz nie wracał z góry, czy tam przed upływem tych 40 dni, już tego cielca sobie ulali i już robili te wszystkie tam bałwochwalcze rzeczy, tam niemoralność i różne bezbożne rzeczy tam się działy. Więc tutaj pokazuje im, że to nie jest tak, że Izrael jest, wiecie, po prostu idealnym, świętym, czystym narodem, tylko wykazuje im grzechy ich ojców. I zobaczcie, jaka jest historia naszego narodu. Szczerze mówi, jaka jest historia, i mówi, dzisiaj wy robicie to samo. Dalej im to mówi. I tutaj oni zarzucali mu, że on bluźni przeciwko świątyni, a on mówi, przecież później, kiedy Salomon zbudował ten dom, to co powiedział? Najwyższy nie mieszka w świątyniach uczynionych ręką. Jak mówi prorok, niebo jest moim tronem, ziemia jest podnóżkiem moich nóg. Jakiś dom mi zbudujecie, mówi Pan, albo gdzie jest miejsce mego odpoczynku? Czy tego wszystkiego nie uczyniła moja ręka? Więc oni weszli, tak? Tutaj Jozue, wiersz 45, jeszcze cofnijmy się. Nasi pustynie, jest 44, tak? Mówi, nasi ojcowie mieli na pustyni namiot świadectwa, jak zarządził ten, który powiedział Mojżeszowi, aby go uczynił według wzoru. Potem nasi ojcowie z Jozuem wzięli go i wnieśli do posiadłości pogan, których Bóg wypędził sprzed oblicza naszych ojców, aż do dni Dawida. I dopiero za dni Dawida Dawid chciał zbudować świątynię i nie zbudował, tylko jego syn Salomon. Ale nawet kiedy ją zbudował, to przyznał, że Bóg nie jest ograniczony tym miejscem. Więc tutaj ten zarzut, wiecie, dotyczący świątyni, to bluźnierstwo przeciwko świątyni, znowu, gdzieś tam pewnie miało jakieś odniesienia do tego, co oni mówili, że Bóg nie mieszka w budynku, że Bóg mieszka w sercach, że Bóg nie jest ograniczony do świątyni i do tego kultu świątynnego, tym bardziej wiedzą, co się tam działo. Ile tam było już głupiestwa, ile tam było przewrotności. Ci saduceusze, tak jak mówię, którzy byli kapłanami, to byli liberałowie religijni. To byli ludzie, którzy nawet nie wierzyli w zmartwychwstanie. Nie wierzyli w życie wieczne. Oni sprowadzali wiarę w Boga do teraz, tutaj, dzisiaj. Że jak będziesz dzisiaj Bogu służył, to Bóg ci będzie błogosławił. To była ich religijność, tak? Służ Bogu, a Bóg ci sprawi, żeby ci będzie dobrze. To było wszystko, co oni wierzyli. Nie? A tutaj oni mówią, nie, Bóg mieszka w sercach. Nie chodzi tylko o obrzezanie ciała, chodzi o obrzezanie serc. Więc tu jest ten wiecie, na tym bazują te ich fałszywe oskarżenia i zarzuty. I on tutaj im cytuje słowa Salomona i cytuje im słowa proroka. Więc teraz mówi, co wy na to? To ja przecież nie mówię niczego innego niż to, co Salomon powiedział i co prorocy powiedzieli, tak? Że Bóg nie mieszka w tym jakimś budynku, który tutaj został postawiony. Co prawda mówi tak, mieli ten przybytek, mieli tą świątynię, wszystko prawda, ale mówi, to nie jest tak, że Bóg jest związany z tym i że jest zamknięty w tym. I mówi, ludzie twardego karku, nieobrzezanego serca i uszu. To wyrażenie twardy kark też pojawia się często, prawda, w Starym Testamencie i też tutaj w Nowym. Co to oznacza twardego karku? Że oporni. Zatwardziali. Czyli jakby właśnie, to jest ta pycha, tak? Bo tutaj ten sztywny, twardy kark oznacza, że nie chce się skłonić, nie chce się uniżyć, bo chce dumnie głowę trzymać u góry, tak? Chce robić tak, jak on tutaj. Tak, jak on chce. Więc to jest ten obraz, sztywny kark i człowiek na kolanach, człowiek leżący twarzą przed Bogiem, tak? Uniżony człowiek. Więc tutaj oni nie chcą pochylić głowy, oni nie chcą uniżyć się przed Bogiem. I są nieobrzezanego serca, czy nieczystego serca. Mają nieczystość w sercach. I ich uszy są nieobrzezane, czyli nie słyszą. To mają brudne uszy. Nie słyszą, co Bóg do nich mówi. To jest, taki obraz to jest. Więc tutaj już mówi, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak wasi ojcowie, tak i wy. Czyli teraz widzimy, po co im to mówił. Po co im cytował te wszystkie rzeczy. Mówi, oni to robili, wy robicie dokładnie to samo. Chociaż czytacie ich historię, twierdzicie, że stawiacie groby, tam Pan Jezus im powiedział, tak? Stawiacie groby prorokom, których wasi ojcowie pozabijali. Tak. Nie? Ale mówi, niczym się od nich nie różnicie. Teraz zabili Jezusa, który do nich przyszedł, największego z proroków. Sprzeciwiają się Duchowi Świętemu. Mówi, którego z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Czyli znowu to samo, co Pan Jezus mówi. Pozabijali też tych, którzy przepowiadali przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście prawo przez rozporządzenie aniołów, lecz nie przestrzegaliście go. Czyli tutaj już bez ogródek i mówi o ich buncie i zabiciu tego, którego zapowiadali prorocy. I że oni wcale nie przestrzegają prawa. Więc tutaj mówi, że on bluźni przeciwko prawu, a on twierdzi, że oni nie przestrzegają prawa. Mają prawo, tak? Otrzymaliście prawo, mówi, ale go nie przestrzegacie. Bo żaden człowiek go nie przestrzega. Taka jest prawda. Człowiek nie jest w stanie przestrzegać prawa. I on tutaj mówi oczywistość, którą oni powinni wiedzieć. Oni twierdzili, że przestrzegają, jemu zarzucali, a oni nauczali właśnie sprawiedliwości przez wiarę w Jezusa, nie przez przestrzeganie prawa. I oni twierdzili, że on bluźni prawo. A on mówi, przecież wy też nie przestrzegacie. Też jesteście winni przestępstwu prawa. Więc tutaj było znowu to niezrozumienie, po co w ogóle prawo zostało dane. Tak? Prawo nie zostało dane jako źródło zbawienia, życia, I jakby nie było ostatecznym celem Boga. Prawo po prostu tam jest przewodnikiem do Chrystusa. Prawo nam objawia naszą grzeszność. Prawo mówi o tym, co jest dobre, ale prawo nas nie jest w stanie uczynić dobrymi. Prawo nie jest w stanie nas zmienić. Ono nas tylko po prostu informuje, co Bóg chce i że my nie jesteśmy w stanie tego zrobić. My nie jesteśmy w stanie doskonale tego prawa wypełnić. Więc to prawo nas oskarża. I przez oskarżenie nas mówi, potrzebujesz zbawiciela, potrzebujesz ratunku. Nie? Więc prawo jest dobre, ono nie jest złe. tylko no, no nie ma zbawczej mocy. A oni pokładali ufność w tym, że będą przestrzegać prawa i przez to się zbawią, tak? To jest zgubne. Kto no polega na prawie, będzie nie popełniony. Przestrzegali całego prawa, no, i to jest ta ślepota. Myśleli, oni, że... Tak jak ten młodzieniec, wiecie, który przyszedł do Pana Jezusa i mówi, tego wszystkiego przestrzegamy od młodości. Paweł nawet, pisząc do Filipian, mówi o sobie według prawa, człowiek nienagany, bez zarzutu. Więc nawet Paweł, jako wierzący człowiek, mówi, tak myślał o sobie. Tak myślał, że on wszystko robi, co prawo mówi. Nie widział, że łamie prawo. Później się przyznaje, myślę do Rzymian, mówi, co do pożądliwości serca, miałem problemy, nie? Mówi, wszystko myślałem, że mi wychodzi, ale tu już nie dałem rady, nie? Okazało się, że wewnątrz ta pożądliwość jest serca, nie? A Biblia mówi, nie pożądaj. No, Pan Jezus przecież w tym kazaniu na górze to wyraźnie im pokazał, że oni nie są w stanie tego wszystkiego przestrzegać, bo oni myśleli, że oni według prawa, że oni dobrze właśnie postępują, a tymczasem im pokazał, że to wszystko leży właśnie na poziomie serca. Tak. Nie, jest podsumowanie. No. Nie ma ani jednego człowieka sprawiedliwego, nie? Pan Bóg o nas mówi, o wszystkich, którzy kiedykolwiek narodzili, narodzą i nie ma, każdy potrzebuje Zbawiciela. No, więc tutaj widzimy, że w tym całym długim jego kazaniu, w tej jego wypowiedzi nie ma rzeczy zbędnych. To jest ważne, żebyśmy to uchwycili w tym kontekście jego przemawiania, że to nie są takie, wiecie, zebrane tylko historie, tylko każda z tych rzeczy, jak się zastanowimy, ma odniesienie do tego problemu, w którym oni dzisiaj są. I tak też my musimy czytać Biblię. To jest właśnie ta zdolność z ducha, by czytać Boże Słowo i nie myśleć o nim jako o czymś w świecie zamierzchłym, czymś oddalonym od nas, tylko modlić się, żeby Bóg pomógł nam się przejrzeć w tym Słowie. Żebyśmy my zobaczyli, jak to Słowo dzisiaj nam może pomóc. Co o nas objawia, w jaki sposób do nas dzisiaj, do czego Bóg nas wzywa i żebyśmy nie zrobili tych samych błędów. Żebyśmy nie usztywniali naszych karków, żebyśmy właśnie nie byli ludźmi, którzy tak jak oni czytali i nie słyszeli. Patrzyli i nie widzieli. Po prostu byli nieobrzezanych serc, nieobrzezanych uszu, twardego karku. I to jest tragiczne, wiecie, że można być takim człowiekiem i być bardzo religijnym człowiekiem. Można być bardzo gorliwym, a jednocześnie nie mieć obrzezanego serca, obrzezanych uszu i być twardego karku. Więc od tego musimy zacząć, musimy się nawrócić, musimy stać się jak dzieci i musimy ciągle się pilnować, żeby pozostać w tym miejscu pokory przed Bogiem, żeby nie stać się jak ci uczeni w piśmie i faryzeusze, którzy myśleli, że widzą, a byli ślepi. Tak. Bo nie początek zbawia, ale koniec. No, trwanie w Jezusie. Trwanie w Jezusie do końca. W Jezusie, tak? W pokorze, w uniżeniu, w świadomości, że to tylko Jego łaska, to tylko Jego Duch nas może uratować i prowadzić. I tutaj no, ta religijność jest naprawdę pułapką. Wielką pułapką, tak. Pan Jezus mówi, to jest jak grób pobielany. Nie? Może na zewnątrz dobrze wyglądać, możemy robić wrażenie ludzi wierzących, ale tak naprawdę ważne jest to, co tam w środku, niewidoczne, co Bóg widzi, nie? Co tam w sercu jest. I my też wiemy, co mamy w sercu, każdy z nas. No, czasami nie widzimy tego. Tak, możemy właśnie też czasami się bo jakby człowiek widział, to by szybko zmieniał się. A się nie zmienia, czyli nie widzi tego. Czasami tak, a czasami niestety się przyzwyczaja. Czasami się, że tak powiem, godzi z tym, albo zaczyna się usprawiedliwiać, albo niestety Biblia mówi o tych, których sumienie jest jak spalone żelazo, jest po prostu nieczułe. Więc jeżeli pierwszy raz grzeszymy, to jesteśmy wrażliwi, ale kiedy kolejny raz i kolejny raz i kolejny raz, to ten poziom czułości niestety spada. I może dojść do momentu, w którym grzeszymy i już w ogóle nie odczuwamy skruchy. To jest najgorsze. Człowiek może dojść do takiego stanu i oni, obawiam się, niestety wielu z nich było w takim stanie, że po prostu nie widzieli. Oni byli przekonani, tak jak ten faryzeusz, który się w świątyni modlił, przekonani byli o swojej sprawiedliwości. Uważali, że on jest tutaj jakimś wrogiem Boga, świątyni, Mojżesza. Widać, że te słowa, chociaż tak natchnione Duchem Bożym, niestety zamiast spowodować ich opamiętanie, czytamy, że wpadli w gniew. Zgrzytali zębami na niego i wzięli kamienie i go zabili. Czyli tutaj mamy Bożego kolejnego proroka, pełnego ducha, którego oblicze jest jak anioła, przez którego Bóg czynił cuda. Niestety potraktowali go tak, jak ojcowie potraktowali wielu innych proroków. Więc to nam pokazuje, do czego jest zdolna ślepa religijność. Jeden z takich tragicznych obrazów. Jak daleko religijność może człowieka zaprowadzić. Tego się musimy wystrzegać i pilnować się, kiedy widzimy jakąś wrogość do brata, siostry, kiedy widzimy jakąś zazdrość w nas, kiedy widzimy jakąś taką... Te wszystkie rzeczy, które tutaj, myślę, mamy tak w Ewangeliach wyraźnie zilustrowane, ale też przez całe dzieje będziemy widzieli tego typu postawy ludzi, którzy w obliczu prawdy zamiast skorzystać, zamiast przyjąć, jeszcze bardziej się zatwardzają, jeszcze bardziej walczą, jeszcze bardziej się pogrążają. Taką niestety prawda ma też właściwość. Ktoś powiedział, jest jak słońce, które jak się styka z woskiem, to je go roztapia, ale jak się styka z gliną, to ją zatwardza. To samo ciepło, te same promienie, zupełnie inny skutek, w zależności na kogo pada. Tak samo jest z prawdą, tak samo jest z Bożym światłem. Dla tych pokornych serc to jest życie, to jest zbawienie, to jest ratunek. A dla tych sztywnych karków jeszcze sztywniejsze, jeszcze twardsze. Ludzie wosku i ludzie gliny. Kochani, przeciągnęliśmy troszkę. Nic. Pomódlmy się jeszcze. Kochany nasz Panie, dzięki Ci za Twoje słowo, które w tak różnych obrazach, historiach, wydarzeniach objawia nam Ciebie, objawia nam też stan ludzkiego serca, stan wybranych nawet Twoich, tych, których Ty wybrałeś, aby im się objawić, aby wśród nich działać. I jak wielu z nich zginęło na tej drodze, jak wielu z nich okazało się nieposłusznymi, jak wielu z nich zatwardziło swe karki, serca. Panie, daj, żebyśmy czytając te historie nie byli ślepi, nie byli głusi, nie byli ludźmi, którzy nie widzą siebie. Daj nam łaskę przeglądać się w Twoim Słowie jak w zwierciadle i wszędzie tam, gdzie dostrzegamy tą naszą grzeszność, naszą nieprawość, nasze odstępstwo, abyśmy uniżali się przed Tobą, abyśmy pokutowali, abyśmy wołali o Twoje zbawienie, Twoją przemianę, Twoje oczyszczenie, abyśmy byli świadomi, że nie ma w nas żadnej sprawiedliwości, że wszelka nasza zdolność nie jest z nas, ale jest darem Twojej łaski. I Ty, Panie Jezu, jesteś naszą sprawiedliwością i Ty jesteś naszym zbawieniem. I tylko przez wiarę w Ciebie i tylko polegając na Tobie możemy oczekiwać spotkania z naszym Bogiem bez lęku, bez bojaźni. Możemy oczekiwać zmartwychwstania i wiecznego życia. Daj, Panie, żebyśmy dołożyli wszelkich starań, aby nasze serca poddawać pod Twoje zbawcze działanie, żeby nie oziębły, żebyśmy nie stali się gnuśni, żebyśmy nie byli biernymi słuchaczami, ale żebyśmy służyli Tobie w gorliwości, z miłością, żebyśmy poddawali się Twemu Duchowi, nie sprzeciwiali się Twojemu Duchowi, nie igrali z grzechem, nie igrali z tym światem, nie miłowali tego świata i rzeczy, które są na tym świecie, ale kochali Ciebie z całych serc, z całej duszy, ze wszystkich sił, szczerym sercem. Dopomóż nam, Panie. Prosimy o nas samych, prosimy o Twój Kościół, o Twoje łaskawe przemawianie w Duchu Świętym i łaskę dla nas, żebyśmy nie sprzeciwiali się Twemu Duchowi, żebyśmy nie stawali się ludźmi religijnymi, ludźmi, którym obmierzły te rzeczy, z którymi się oswoiliśmy, te dobre dary, które nam dałeś. Zachowaj nas, Panie, od tego. Daj nam łaskę czerpania wciąż życia z tych błogosławionych darów, które nam tak hojnie udzieliłeś w Jezusie. Strzeż naszych myśli, strzeż naszych serc. Prosimy. Prosimy. Amen. Amen.